یاد شہ بدغام جو عشق بہاتے ہیں، یاد شہ بدغام جو عشق بہاتے ہیں، یاد شہ بدغام جو عشق بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے پربا کا گھر بیٹھ کے پربا کا گھر بیٹھ کے پربا کا وہ لطف اٹھاتے ہیں، تربا کا گھر بیٹھ کے تربا کا گھر بیٹھ کے تربا کا وہ لطف اٹھاتی ہے، یاد شہ بدغام جو عشق پگاتے ہیں، یاد جو عشق پاتے ہیں، گھر بیٹھ کے تربا کا گھر بیٹھ کے تربا کا گھر بیٹھ کے تربا کا وہ لطف اٹھاتے ہیں، گھر بیٹھ کے تربا کا جو یاد مدینہ کو تینوں میں بساتے ہیں، جینے کا مزہ ایسے جینے کا مزہ ایسے جینے کا مزہ ہے، او شاخ ہی پاتے مزہ او شاخ ہی پاتے ہیں، گھر بیٹھ کے تربا کا گھر بیٹھ کے تربا کا گھر بیٹھ کے تربا کا پیار سے امت کے وہ ناز اٹھاتے ہیں، اس پیار سے امت کے وہ ناز اٹھاتے ہیں، کہ ان کے گناہوں کو کہ ان کے گناہوں کو کہ ان کے گناہوں اٹھاتی ہے، وہ اپنے غلاموں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے جنت میں بتا دے ہے اللہ کی رحمت سے جنت میں بتا دے ہے طیبہ کا گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان گدا سب کو سلطان گدا سب کو سلطان گدا سب کو سرکار نبھاتے گدا سب کو سلطان گدا سب کو سلطان گدا سب کو سلطان گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں سلطان گدا سب کو سلطان گدا سب کو سلطان گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان گدا سب کو سلطان گدا سب کو سلطان گدا سب کو سلطان گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں سلطان گدا سب کو سلطان گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں طیبہ کا گھر بیٹھ کے طیبہ کا گھر بیٹھ کے طیبہ کا گھر بیٹھ کے طیبہ کا گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں روتے تڑپتے رہیں گے آپ کے دیوانے سرکار مدینے کو سرکار مدینے کو سرکار مدینے کو پھر آپ لے جاتے مدینے کو سرکار مدینے کو سرکار مدینے کو سرکار مدینے کو پھر آپ لے جاتے ہیں گھر بیٹھ کے طیبہ کا گھر بیٹھ کے طیبہ کا گھر بیٹھ کے طیبہ کا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر جمعہ کے روز درود شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی حبی صلی اللہ تعالی علی محمد. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے ان میں دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا، موقع کی مناسبت سے بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، قفل مدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. اسال ثواب کروں گا، مدنی کسوٹی کی ترکیب بھی کروں گا. موقع کی مناسبت سے مزید نیتیں بھی کرتا رہوں گا. کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے اجر کا ایصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ کاملین، محدثین، مفسرین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی، سیدی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات یا عید کے روز بننے والے مدنی قافلے کے مسافرین، رمضان المبارک اور شوال المکرم کے اندر اندر کم از کم 25 مدنی رسائل مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ کرنے کے شائقین، آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 16ویں شب ہے. عاشقان ماہ رمضان عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. او بی وین کے ذریعے چوک سویترا تحصیل صادقہ باٹ ضلع رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ براہ راست واگ کینٹ راولپنڈی پاک مکی کابینہ مرحبا جی آئے نو بذریعے انٹرنیٹ واگ کینٹ باپا ماشاء اللہ جی آیا نو بلاسپور گلاسپور بھی پاپا ہمارے ساتھ ہے بذریعہ انٹرنیٹ بلاسپور چھتیس گڑھ ہند صدیقی کابینہ کینائی تامل ناڈو ہند تمیمی کابینہ سوڈان بنگلہ دیش اتاری کابینہ. آج کے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں کے مدنی کام کی مجلس. آجندہ کل مدنی مذاکرے میں شرکت مجلس جامعۃ المدینہ للبنین و بنات اور مجلس فیضان مرشد. یہ کائی کی مجلس ہے؟ اپنے اپنے پیروں کا فیض تقسیم کرنے والے مجلس فیضان مرشد کی مجلس جامعۃ المدینہ تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلو اللہ اللہ. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر محمد اختر ملک ہے, میں ملتان سے سابق ایم پی اے ہوں. میں آج سب سے پہلے حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو مدنی چینل کے 5 سال مکمل ہونے پر دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ ان کے تمام جو ٹیم کے ارکان ہیں جن کی شبانہ روز محنت سے اس چینل نے اپنا ایک سنگ میل عبور کیا, ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرے لیے بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے یہ چینل مشعل راہ ہے, اور یہ واحد چینل ہے جو گھروں میں فیملی کے ساتھ بندہ بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں جو چل رہا ہے یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ, اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں. اور کافی ساری چیزیں جو ہم جو ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم علماء حضرات کے پاس نہیں بیٹھ سکتے, وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں سکتے, یہ چینل دیکھ کر وہ ہماری جو کمزوریاں ہیں اور جو ہماری کمی بیشی ہے دین کے علم کے حوالے سے وہ ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منی منی نور فاطمہ ہے, راول پنڈی سے میرا تعلق ہے. میرے پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, میری عمر 7 سال ہے, کیا اس عمر میں مجھے پردہ واجب ہے؟ جبکہ میرے ابو مجھے پردہ کرواتے ہیں, برائے کرم شاہی رہنمائی فرمائے. آپ کی رہنمائی کروں آپ کے ابو کی کروں؟ بابا ہم سب کی کر دیں. رہنمائی ہیوی لفظ ہے, میں رہنمائی کیا کروں؟ میں مدنی پھول حاضر کرتا ہوں. نو سال کی جب عمر ہوتی ہے تو بچی عورت بن جاتی ہے, یہ بہت تھوڑوں کو پتا ہوگا, پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے کہ جب بچی 9 سال کی ہوتی ہے تو عورت بن جاتی ہے, پوری عورت. لیکن ابھی اس پر پردہ واجب نہیں ہوا, مگر مستحب ہو گیا کہ اب اس یہ پردہ کرے. نہیں کرے گی تو, اگر نہیں کروائیں گے گھر والے تو گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن کروائیں گے تو ثواب پائیں گے. اور جب بالغہ ہو جائے گی تب تو پردہ اس پر فرض ہو جائے گا. اب یہ 7 سال کی عمر سے ابو پردہ کروا رہے ہیں, وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی عادت ڈلوا رہے ہوں گے کہ ابھی سے پردے کا ذہن بن جائے گا, عادت پڑ جائے گی, تو جب آپ 9 سال کی ہوں گی تو پردہ کرنے میں اور آسانی ہو جائے گی, اور جب بالغہ ہوں گی تو بھرپور پردے کی عادی ہو چکی ہوں گی. تو اس لیے میں آپ کے ابو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, غالباً آپ کی امی بھی اس میں تعاون کرتی ہوں گی کہ آپ کو تو ہم بھی اپنی چھوٹی بچیوں کو برقعے کی اور عادت ڈلواتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ کہ اس عمر میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سختی نہ کریں, پردہ نہ کریں تو سزا نہ دیں, بلکہ 9 سال کی عمر میں بھی وہ پردہ نہ کرے تو اس کو سزا کا کہیں پڑا نہیں ہے, بس اس کو مستحب ہے کہ اس کو پردہ کروائیں. تو ترک مستحب پر یا سزا دینا کچھ پڑا نہیں ہم نے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میں جڑے پوری سمندری سے اور بار رہا ہوں. میرا نام سید محمد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن اپنی خالہ کے گھر جائے تو اپنے خالو کو پردے میں سلام کر سکتی ہے اور اپنے سر پر ہاتھ کروا سکتی ہے, جو آپ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالو نامحرم ہے, اس لیے خالو کو سلام بلا وجہ نہ کیا جائے, کہ اس میں بھی فتنے کے دروازے کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے, اور سر پھروانا تو سراسر فتنہ ہی ہے. اگر کھلے بالوں پر سر پھیرا تو بھی دونوں گناہگار ہوں گے, اگر اس نے پھیرنے دیا اور اس نے پھیرا تو دونوں گناہگار. اب آیا وہ برقعے والے سر پر یا موٹے دوپٹے بھی کا موٹے ہوتے بال تو نظر آتے ہیں, تو آیا برقعے والے سر پر ہاتھ پھیرانے کا کیا حکم ہے؟ تو برقعے والے سر پر کیا ہاتھ پھیراتے ہوں گے؟ بے پردہ سامنے جانا پڑتا ہوگا, خالو ہاتھ پھیراتا ہوگا, اب خدا جانے ہاتھ پھیراتا ہوگا اور ساتھ میں کیا کیا ہوتا ہوگا. تو اس لیے وہ خالو پھوپھا ان سے پردہ, تو اس لیے وہ ان کے ساتھ وہ دعا سلام تحفے تحائف کا لین دین اور ہاتھ پھروانے کا سلسلہ نہ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ خالو اگر برقعہ پہنے ہوئے سے عورت تو اس کے خالو سے ہاتھ سر پہ پھروا سکتی ہے نہیں؟ خالو نامحرم ہے. نامحرم ہے تو نامحرم, یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ کھلے بال ہوں جب تو ناجائز ہے, اور اگر برقعہ پہنا ہوا ہے سر پر, موٹے کپڑے کا ہی ہوتا ہے برقعہ, تو اب یہ براہ راست بال پر ہاتھ نہیں پڑتا, نہ بدن کے کسی حصے پر پڑتا ہے, اس کے کپڑے پر پڑ رہا ہاتھ. ہمیں خالو غیر خالو کی تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے, اس کی اجازت ہے ہی نہیں. آئیے فتنے کا دروازہ تو کھلنا ہی ہے اس میں, کہ یہ انگلی دیں گے تو ہاتھ پکڑیں گے, تو اس سے بچنا ہوگا. سوال میں یہ حصہ نہیں تھا, میں نے صورت نکالی ہے, وہ آپ سے پہلے جواب دے چکا. میں نے کہا مزید آپ سے ترکیب بنا لوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی بہار مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس، ای میلز، مکتوبات کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کی رہائشی اسلامی بہن سے موصول ہونے والا ایس ایم ایس اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں مدنی چینل پر جو آپ کے ایس ایم ایس موصول ہوتے ہیں انہی میں سے دعوت اسلامی سے متعلق کچھ ایسی باتیں مجھے بتائی گئی تھیں جن کی بنا پر پہلے پہل ہم سب گھر والوں کو دعوت اسلامی سے بے حد نفرت ہو چکی تھی۔ پھر ہمیں دعوت اسلامی نے مدنی چینل کا عظیم تحفہ عطا کیا، جسے دیکھنے کی بدولت ہمارے ذہن میں جتنے بھی خدشات تھے الحمدللہ ہی عز و جل دور ہو گئے اور نفرت محبت میں بدل گئی۔ ماشاءاللہ علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول سیکھنے کو ملے، دل میں خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہوا۔ ہم سب گھر والوں نے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں داخل ہو گئے۔ تادم تحریر الحمدللہ عز و جل تمام اہل خانہ دعوت اسلامی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مدنی چینل ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے قرآن و سنت کے مطابق سنتوں بھرے بیانات، وقتاً فوقتاً ہونے والے مدنی مذاکروں کی خوب خوب برکتیں لوٹتے ہیں۔ ہم سب گھر والے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل تا حیات مدنی ماحول اور مدنی چینل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی مذاکرہ، الحمدللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے سائبر اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا، اس کی بدولت نمازوں کی توفیق ملی، نوافل کا شوق ملا، روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، مدنی حلیہ اپنانے کی توفیق ملی۔ دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے، مثلا تعویذات عطاریہ سے برکتیں حاصل ہوئی، امیر علیہ سنت کا رسالہ پڑھا، اپنی وی سی ڈی دیکھی، سنت و برا بیان سنا، اس سے آپ کا دل چوٹ کھایا، مختلف برائیاں چھوٹ گئیں، مثلا فیشن پرستی، ڈکیتی وغیرہ، تو اپنی مدنی بہار دوسروں کی ترغیب کی خاطر بیان کرنے کی نیت سے ہمیں اس نمبر پر آپ ریکارڈ کروائیں 02134942626 یا اس ای میل ایڈریس madani.bahare@davatislami.net پر میل کریں۔ بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر کر دوسروں کی ترغیب کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب فرماتے ہیں، میں اپنے مرید کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں، اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپاتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل۔ مدنی مذاکرے کے اندر جہاں ہمیں بہت سے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے، وہاں توبہ کا بھی سلسلہ ہوتا، اور امیر اہل سنت کے ذریعے ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کی بھی سعادت ملتی ہے۔ آئیے جو الفاظ امیر اہل سنت ادا فرمائیں ہم بھی دہرائیں، تاکہ اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں داخل ہو جائیں۔ وہ ناظرین و حاضرین جو اب تک جو پہلے سے کسی سلسلے سے داخل ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے میں گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ توجہ فرمائیے، کل جمعہ المبارک ہے اور یہ ترغیب دلائی گئی تھی کہ کل جمعہ المبارک میں جو ہمارے بیانات کرتے ہیں خطیب وغیرہ، وہ کوشش کر کے رسالہ ابو جہل کی موت، اس میں غزوہ بدر کا بھی کچھ بیان موجود ہے اور ابو جہل کی قتل کا واقعہ بھی، یہ کیسے واصل و جہنم ہوا اس کا واقعہ موجود ہے۔ تو امید ہے کہ اسلامی بھائی کو یاد ہوگا، میں نے یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر اعلان کر دیا ہے کہ کل جمعہ المبارک میں مقتدی المدینہ کے رسالے ابو جہل کی موت سے بیان کرنے کی ترکیب بنائی جائے۔ بلاسپور، چھبیس گڑھ، ہند، صدیقی کابینہ، یہاں پر بھی جو موجود عاشقان رسول ہیں اور جو ان میں خطبہ وغیرہ ہوں وہ بھی اس رسالے سے ترکیب فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب القادی القدر العظیم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سيدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. جز اللہ عنا محمد ما هو اغلوه. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. جز اللہ عنا محمد ما هو اغلوه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بتمام ملك الله. حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک دن ایک شخص آیا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. جزاکم اللہ خیرا. صلی اللہ تعالی علی محمد. ویڈیو سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجہ ہے. میری اپنی روزے رکھتی ہے کہ پیارے باپا جان کیا میں اپنی بہن کے سامنے تھی چاکلیٹ کھا سکتی ہوں؟ لگا کر لاں کیا مدینے جانے گی؟ کہہ رہی ہیں کہ میری آپ بھی روزے رکھتی ہے تو کیا میں ان کے سامنے جو ہے وہ ٹوفیاں کھا سکتی ہوں؟ آپ مرفوع القلم ہیں, آپ ٹافیاں کھا سکتی ہیں, لیکن آپ اتنی سمجھدار ہیں کہ پوچھتی ہیں تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ پی کے سامنے ٹافیاں نہ کھائیں کہ یہ بھی کھٹ نہ جائے گی. وہ بھی چھوٹی ہے نا, تو بولے میں بھی ٹافیاں کھاؤں گی تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا نا. کھائیں گی تو گناہ نہیں ہے, نہیں کھائیں گی تو اگر اتنی اہلیت ہے سمجھ ابو سے سیکھ لیں کہ میں اپنی آپی کو من نہ للچائے روزے میں اس لیے اس کے سامنے ٹافی نہیں کھاؤں گی, تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ثواب ملے گا, کیونکہ بچے کو نیکی کا ثواب ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب الاسلام سندھ سے 3 دن کے مدنی قافلے میں باب المدینہ آیا ہوا ہوں. سوال کرنا ہے کہ عورتیں تانا زنی کیوں کرتی ہے؟ اس کی کوئی وعید ہو تو بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں کرتی ہیں؟ یہ تو وہ بتائیں گے نا کیوں کرتی ہیں. عورتوں سے بھاری تو پھر مردوں سے بات کرتے ہیں. پھر تانا دینے میں تو مرد بھی بازو کا پیچھے نہیں دیتے, ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم تانا دے رہے ہیں لیکن تانا بازی کر رہے ہوتے ہیں. دراصل وہ عورتوں میں بھی ہے اور مردوں میں بھی ہے. صحیح بات ہے, یعنی یہ سمجھ بس اللہ عطا کرے. تو یہ بھی تو نہیں پتا نا کہ تانا بولتے کس کو ہے. بعض صورتوں میں تو احسان جتانے کو تانا بولتے ہیں عام بول چال میں, جیسے کہ میں نے تیرے ساتھ اتنا اتنا کیا مگر تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, تو یہ ہوا اپنے احسان کا اظہار کہ میں نے تجھ پر احسانات کیے. اب بعض صورتوں میں احسان جتانا یہ گناہ ہے اور بعض صورتوں میں احسان جتانا یہ عبادت ہے, یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے, مفتی احمد یار خان صاحب نے. تو اب یہ کہ اس کے ظاہر کے مواقع ہوتے ہیں. اب یہ کہ تانا دینے سے یہ تو حقیقت ہے کہ اگر وہ واقعی تانا ہے اور اس میں کوئی یعنی کہ شرعی اجازت کی صورت بھی نہیں ہے, جیسے میں نے احسان جتانے کے تعلق سے کہا کہ دونوں ہی صورتیں, تو اب اس طرح تانا دے گا یا دے گی تو سامنے والے کا دل دکھے گا اور اس طرح مسلمان کی دل آزاری میں گناہگاری اور جہنم کی حقداری ہے. تو اس لیے تانے نہ دیا کریں. یہ حدیث شریف میں ان کی مطلب یعنی کہ ایک حدیث شریف اس طرح کا مضمون ہے کہ عورت کے ساتھ جتنے بھی احسان کرو آخر یہ بلا دیتی ہے اس کو, اور کوئی بات اس کو ناگوار گزرتی ہے تو اس کو پکڑ لیتی ہے. جیسے جس کو بولتے ہیں سوئی اٹک نام بولتے ہیں کہ سوئی اٹکی ہے, تو ان کی بیچاریوں کی بازوں کا سوئی اٹک جاتی ہے اور مردوں کی بھی اٹک جاتی ہے, بچوں کی بھی اٹکتی ہے, جوانوں کی بھی, بڈھوں کی بھی, سب کی اٹکتی ہے سوئی. تو یہ سب معاملات جو ہے نا, یہ ان سب پر اگر خوف خدا کی ترکیب بن جائے نا تو یہ سارے مسائل حل ہو جائے. خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے کہ دل آزار تانا بازیاں جو ہے نا, یہ ذرا یہ وہ کرے گا جو مطلب بے باک ٹائپ کا ہوگا, بلا ضرورت بک بک کرنے کا عادی ہوگا, تانے وہ دے گا. سیریس آدمی, سنجیدہ آدمی, خوف خدا رکھنے والا شخص یا خوف خدا رکھنے والی خاتون اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گی. جہنم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو, عورتوں کی زیادہ دیکھی تعداد, عورتیں بکثرت دیکھی. اس میں بھی یہی کہ ان کی اس میں زبان کا بھی عمل دخل ہے. مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الرحمان نے لکھا ہے, ایک کسی اور روایت کے تحت غالباً لکھا کہ یہ عورتیں جو ہے نا یہ بہت غیبتیں بہت کرتی ہیں. جب بھی یہ ملتی ہیں تو عموماً ان کا موضوع جو ہوتا ہے نا, کوئی تیسری عورت ہوتی ہے جس کے یہ منفی پہلوؤں پر وہ تبادلہ خیال کرتی ہیں یا اس پر تنقید کرتی ہیں, اس کا ایپ کھولتی ہیں. یہ تو اتنا عام ہے کہ جس کی امتحانی اسلامی بھائیوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے, مردوں میں بھی پایا جاتا ہے, مذہبی نظر آنے والوں میں بھی بکثرت یہ پایا جاتا ہے مرض. اسی لیے تو ہمارے یہاں وہ غیبت کے خلاف خوب نعرے لگائے جاتے ہیں کہ کسی طرح اس پر کوئی روک لگائی جائے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو بچنے کی صورتیں بھی پیدا ہوں گی. پینا فلیکس باپا جو نکالا تھا گھروں میں بھی اسلامی بھائی نے لگانا شروع کیا تھا جی, تو پینا فلیکس جو غیبت کے متعلق جو مقتدی المدینہ نے شائع کیا تھا, اگر وہ بھی لے کر گھر میں کوئی نمایاں مقام پر لگا دیا جائے تو اس سے بھی یہ فائدہ ہوگا کہ بار بار نظر پڑنے سے بھی بسا اوقات بچنے کی صورت نکل آتی ہے. البتہ یہ بھی پڑھا تھا کہیں کہ جیسے پاپا نے کہا نا کہ احسان جتانے کے حوالے سے, تو اس میں یہ بھی تھا پاپا کہ کسی کو جیسے آپ نے احسان کیا, اس کو کوئی چیز دلا دی, موٹر سائیکل دلا دی, کار دلا دی, اب اس سے یہ پوچھنا نا گاڑی صحیح چل رہی ہے نا, تو بعضوں کا یہ بھی یاد دلانا ہوتا ہے کہ میرا احسان تو یاد رکھنا. تو یہاں تک میں نے پڑھا ہے پاپا, یا ہمارے یہاں کسی شاید مفتی صاحب سے سنا تھا میں نے ہمارے یہاں بیان میں, تو اس میں یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو وہ یاد دلانا کہ میں نے یاد کرو. انما الاعمال بالنیات, نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو وہ یاد آ جائے کہ ہاں یار اس نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا. لیکن بسا اوقات باپا لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے, جیسے کسی کا فون آ رہا تھا ہم نے اٹینڈ نہیں کیا, دو تین دفعہ اس کا فون آ گیا ہم نے اٹینڈ نہیں کیا, اب مجھے اس کو فون تو کرنا ہے لیکن فون کرتے ہوئے مجھے ایسا اس کا مزاج ہے, وہ فون کرتے ہی وہ پہلا جملہ یہ بولے گا ہاں بھائی فون نہیں اٹھاتے ہو نا اب ہمارا, اب یاد آئی ہماری, یا اس طرح کی بعض اوقات ایسی بات کرتے ہیں, چپتی گفتگو کرتے ہیں کہ جی کرتا ہے کہ یار مطلب اس وجہ سے آدمی فون ریپلائی نہیں دیتا, ان کو لگتا ہے کہ ریپلائی نہیں آ رہا, ریپلائی اس لیے نہیں دے رہا ہوتا بےچارہ کہ آپ کی چبھی ہوئی گفتگو سننے کا وہ متحمل نہیں ہوتا. تو یہ طنز تانا تنقید یہ بابا جس کے مزاج میں ہوتا ہے نا, پھر وہ اسی طرح کا راگ لاپتا ہے کہ میرے سے کوئی محبت نہیں کرتا, میرے کو کوئی لفٹ نہیں کراتا, میرے کو قریب نہیں بیٹھا تھا, تو اس کے مزاج کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. مجا فرمایا باتوں میں عجیب عجیب ان کا انداز ہوتا ہے, ان کو پتا نہیں ہوتا کہ لوگ مجھ سے کیوں کتراتے ہیں, یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کتراتے ہیں. اگر یہ اپنے مرض کا علاج کر لے تو لوگ اس کے پیچھے مطلب یعنی کہ اتنا گھومیں گے کہ یہ تنگ آ جائے گا. بے رخا انداز ہوتا ہے, ترش انداز ہوتا ہے, یعنی نارمل گفتگو بھی ان کی جو ہے نا وہ بازوں کا تکلیف دہ ہوتی ہے. ان کو شاید ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری نارمل گفتگو میں بھی اگلے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات گفتگو کا تعلق بابا منصب کے مطابق بھی ہوتا ہے نا کہ جیسا منصب کا شخص ہو ویسی گفتگو پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بچہ کو ایسی مطلب کہ نارمل سی بات کر لیتا تھا یار بچہ ہے, لیکن وہ مقام کے مطابق یار اس کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا. تو اس طرح کی سوچ سمجھ بڑے چھوٹوں کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ ختم ہوتی جا رہی ہے. مطلب جو مزاج منہ سمجھ اور جو ایک ٹرین ہماری گفتگو کا ہے اسی کو لے کر ہم جی رہے ہیں. اب بولنا نہیں آتا, غالب اکثریت کو ہماری مجھ سمیت بولنا نہیں آتا. اللہ کرے کہ ہم کو بولنا آ جائے. جہاں بولنے بیٹھتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ یا گناہ ہو جاتا ہے یا فضول ہو جاتا ہے, بعضوں کا دل دکھ جاتا ہے, عیب کھل جاتا ہے, کسی کا پول کھول دیتے ہیں, غیبت صادر ہو جاتی ہے, چگلی کر بیٹھتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے بولنے بیٹھتے ہیں تو. جب تک چپ رہتے ہیں نا عافیت ہوتی ہے. اللہ تعالی حقیقی معنوں میں زبان کا قفل مدینہ نصیب فرما دے ہمیں, آمین. اب غیبت کے آپ نے اس وقت موضوع بھی لیا تھوڑا سا, بابا ایک جملے کی تو یہ وضاحت کر دیں, یعنی یوں جملہ انداز جیسے کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یار وہ غیبت نہ ہو جائے یار, اور یوں کر کے غیبت ہو. پھر اب وہ پوری پری پلان غیبت ہے نا, بڑا غور و تفکر کر کے بھی اب اس کی غیبت کی تعریف پر بھی نظر ہے یا نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے نہیں ہے, لیکن وہ اظہار ایسا کرے گا کہ جیسے کہ میں مجھے غیبت پسند نہیں ہے, مگر گفتگو غیبت والی ہوگی. اب یہاں بابا یہ کیسے چیک, تھوڑا سا یہ ہے کیونکہ کافی ٹائم ہوگا غیبت تو کوئی ہم صرف نعرہ تو لگا رہے ہیں, لیکن غیبت پر جس طرح مطلب کہ وہ چلتی تھی نا ہماری طرف سے بھی جو فائرنگ ہوتی تھی اس کا تھوڑا سا رجحان کم ہو گیا ہے. اور یہ مرض جو ہے نا یہ عجیب مرض ہے, یہ بعضوں کا دبتا ضرور ہے ختم نہیں ہوتا. اب یہ جملہ بولنا کسی کے بارے میں گفتگو شروع میں کہ یار وہ کہیں مجھ سے غیبت نہ ہو جائے اس کی, اس میں تو کوئی حرج لگتی نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا نا, اس نے کوئی اس کا عیب کھولا ہی نہیں, کوئی برائی بیان نہیں کی, تو اس لیے سننے والے پر کوئی اس کا منفی اثر مرتب ہوتا نظر آ نہیں رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جملہ کہنے کے بعد پھر اس نے وہ بولنا ہے جو یہ بولنا چاہ رہا تھا, یہ الگ بات ہے. نہیں تو یہ مطلب ایک اچھا خاصا علم چاہیے نا بابا, یہ اس غور کرنا بہت خوبصورت بات ہے, بندہ بولنے سے پہلے غور کرے اور میرے سے, کیونکہ تیسرے کی کمزوری بیان کرنے جا رہا ہے نا وہ کہ مجھ سے غیبت نہ ہو جائے, لیکن اب اتنا علم حاصل تو کرے نا کہ ہاں واقعی اب میں جو بول رہا ہوں غور کرنے کے بعد یہ غیبت نہیں ہوگی, کہ یہاں میرے لیے غیبت کی جائز صورت موجود ہے. تو اس کے لیے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں یہ مضمون بھی دیا گیا ہے کہ غیبت کب کس کی کب غیبت کی جا سکتی ہے, یہ سیکھنا فرض ہے, فرض علوم میں سے. اور یہ اس کا مطالعہ بہت ضروری ہوگا, اکا دکا مطالعہ صرف ہو جانے سے یاد نہیں رہتی, ایک آدھ بار مطالعہ کر کے پھر بھول جاتے ہیں, بار بار بار ان فرض علوم واقعی صحیح ہے, دوہرائی دوہرائی ہوتی رہنا ہے, کوئی ایسی صورت بن جائے. میں ویسے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں ضمن کہ یہ مدنی مذاکرے کی ایک بہار یہ بھی ہے کہ اس طرح جیسے ابھی غیبت کی بات چلی تو یہ اس سے پہلے بھی بعض اوقات چیدہ چیدہ طور پر یہ غیبت کے متعلق یا چگلی سے متعلق ہو, تو یہ ریپیٹیشن جو ہے نا یہ ہمارے سوچوں کو عموماً بیدار کرتی ہے کہ ہاں یار یہ ہے, ہاں یار یہ ہے. اور یہ اس طرح کی جو ہمارا سلسلہ رہتا ہے اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات اس طرح میں کہتے ہیں کہ یار یہ تو سنی ہوئی بات ہے, تو سنی ہوئی بات ہے تو کون سی یاد رہ گئی تھی بھائی آپ کو, اور یہ سنی ہوئی بات ہے تو ہمارا کون سا عمل تھا اس کے اوپر. ہم بار بار سنتے ہیں تو موت کے بارے میں کتنا سننا لیکن تیاری کتنی ہے ہماری. تو یہ وسوسے میں آنے کے بجائے کہ یار ریپیٹ, تو وہ ریپیٹ باتوں کا ہماری ریپیٹ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. 1200 دفعہ بھی ریپیٹ ہو تبھی ہمارے حافظوں میں نہیں بیٹھتی. تان کے حوالے سے بات چلی تھی تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ مومن تان دینے والا نہیں ہوتا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ عورتوں سے خطاب فرمایا کہ ایک گروہ نساء نے عورتوں کی جماعت میں تمہیں جہنم میں اکثریت تمہاری دیکھتا ہوں, تو جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے شوہروں کی نا شکری کرتی ہو, اس کی وجہ یہ ہے. تانا نہیں ہے, تانے کا ذکر نہیں ہے میری دیکھالی میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تانا ہے اس کی عمومی طور پہ جو وجہ بنتی ہے وہ عدم برداشت بنتی ہے, اور عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں برداشت کی کم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ طلاق کا حق یہ مردوں کو دیا ہے, عورتوں کو نہیں دیا, کیونکہ مرد بنسبت عورتوں کے بردبار ہوتا ہے. تو اس سے بھی مردوں کو زیادہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ عورتیں تان دیتی ہیں تو وہ بھی غلط کرتی ہیں, لیکن ان میں ویسے ہی برداشت کی کمی ہوتی ہے, مرد کو ویسے ہی بردبار بنایا گیا اس کے مقابلے میں زیادہ, تو اس کو بنسبت عورتوں کے زیادہ اس سے احتیاط کرنا ہو. بردبار یعنی بردبار یعنی برداشت کرنے والا. مردوں میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے, عورتوں میں کم ہوتی ہے, تو اس لیے یہ فوراً وہ تانا جڑ دیتی ہیں. اور طلاق دینے کا حق مرد کو دیا گیا, عورت کو نہیں دیا گیا, کہ یہ جذبات میں آ کے فوراً منٹ اتری کر کے پھر سر پکڑ کے روئیں گی کہ ہے میں نے طلاق دے دی. تو مرد اتنی جلدی نہیں کرتا, لیکن بعض یہ مطلب یہ عموم پر ہوتا ہے, یعنی کہ اکثر, باقی بعض مرد بھی عورتوں سے زیادہ ہی کم برداشت والے ہوتے ہیں, ان کی بھی تعداد ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ ہر ایک کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے, تو ٹھوکر کم سے کم لگے گی. ہمارے ہاں یہی ہمارا انداز ہے کہ ہم پہلے بولتے بعد میں تولتے ہیں, اب تیر کمان تو نکل گیا, اب کیا ہوا. آپ کو اللہ جزائے خیر دے. آمین. یہ طبقہ کتنا, یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا, کہ بول کر بھی تولنے والے کتنے رہ گئے, یا ان کی بھی تعداد اب کم رہ گئی ہے. بجا فرمایا یہ کچھ بلکہ بولنے کے بعد اگر اعتراض ہو تو اس کو درست ثابت کرنے کے لیے, ایک غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے پھر کئی غلطیاں کرتے. جھوٹ بولا تھا, اگر اس کو پکڑا گیا کہ تم جھوٹ بولے تھے تو میرا مقصد یہ تھا, میرا مدعا یہ تھا. بعض اوقات اس کا ضمیر خود اس کو ملامت کرنا ہوتا ہوگا, اگر وہ باضمیر ہے تو کہ یار اب جھوٹ تو بولا تھا, اب اس پہ کھاما کا ڈھاک پچھوڑا ڈالتا ہے, ڈھکتا ہے اس کو تو کیسے ڈھکے گا. یہ تو عام ہے کہ وہ اپنا صفائی پیش کرتے ہیں لیکن وہ صفائی ہوتی نہیں ہے. یہ یعنی کہ اس کا تو اتنا مطلب یعنی کہ مشاہدہ ہے جس کی انتہا نہیں. یہ تو ہمارے اپنے ماحول کا ایک ناسور ہے. اچھا بھلا آدمی غلطی کرے گا, بعد ہوگا اس کی غلطی ہوتی ہی ہوتی ہے, تو بعد میں تسلیم کر بھی لیتا ہے, لیکن پہلے تھوڑا ہاتھ پیر مارتا ہے, بحث کرتا ہے, پھر بولتا آئندہ نہیں کروں گا. اور پہلے یہ جملہ بول دیتے تو کیسا دل خوش ہو جاتا, اور کتنے ساری خامیوں خرابیوں برائیوں بعض صورتوں میں گناہوں سے ہم بچ جاتے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ اس طرح کر کے وہ اپنی بات کو, جس کو لیپا پوتی یا لیپا تھوپی بولتے ہیں, یہ کرتے ہیں. یہ تو اپنے مدنی ماحول میں بھی اس طرح کے عیسائی بھائیوں کی اگر میں کہوں کثرت ہے تو کثرت ہے. سمجھتے ہی نہیں کسی بات میں, یہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں کہ ہاں بھی میری اور نہ بھی میری, جو میں نے بولا وہی حرف آخر. یہ نہیں ہونا چاہیے, بھول ہے تو آدمی قبول کرے, بولے اپنا منصب کیسا ہی ہو کوئی بات نہیں, بھول قبول. الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں, میری عمر میرے پاس جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب سے بڑی ہے, لیکن میں ان کی باتیں آپ دیکھتے ہیں نا, جہاں میری بھول پکڑتے مانتا ہوں, مان لیتا ہوں, کبھی جزاک اللہ بھی آپ سن لیتے ہو, کبھی آہستہ بولتا ہوں, کبھی رہ جاتا ہے بولنا. تو یوں آپ نے ایک بار نہیں ہزار بار نوٹ کیا ہوگا, تو اسی کو فالو کر لو آپ بھی, کہ جب بھول ہو تو لپا تھوپی نہیں, اپنی بات پر اڑی رہی, قبول کر لیں, دیٹس آل. تو اپنی غلطی قبول کرنے سے درجے کم نہیں ہوتے, درجے بڑھتے. اس میں اجازت تھوڑا سا وہ پلس کروں ایک, غلطی قبول کروانے کا بھی انداز کیا ہونا چاہیے؟ غلطی بلا وجہ قبول کروانے کی حرص ترک کر دینی چاہیے اور نیت اصلاح کی ہو فی سبیل اللہ. یہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے انا کے مسئلے ہوتے ہیں کہ تیری غلطی ہے میں تیرا بولتا تھا. نہیں, میری غلطی نہیں ہے, میرا مطلب یہ تھا, میری نیت یہ تھی, میرا مقصد یہ تھا. اس جملے کا مطلب تو نے غلط دیا. اب یہ یعنی کہ 100% کھٹی مغزماری جس کو بولتے ہیں موضوع سے ہو رہی ہوتی ہے, دونوں موضوع سے ہٹے ہوئے. اور شیطان جو ہے نا ان دونوں کے وہ سر پکڑا کے بار بار ٹکرا رہا ہوتا ہے, اب پھٹا کیا پھٹا. آخرت کا کوئی کانسیپٹ عموماً نہیں ہوتا. دونوں بازوں کا تو گناہ بری گفتگو میں وہ ڈیپ جا رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے پر غلبہ پانے کا جذبہ بیجا, جی جی, اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. نیچا دکھانا ہوتا ہے ایک دوسرے کو, مقصد یہی ہوتا ہے اکثر. بابا اگر یہ درست ہے جو میں عرض کر رہا ہوں تو آپ تصدیق کر دیجیے. جیسے کسی کو میں نے عرض کی کہ یار یہ لگا, اب وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ مان نہیں رہا یا بحث کی طرف اس کا رخ ہے, ایک دو دفعہ ٹرائی کر لی, نہیں تو پھر مجھے بھی میں کو جیتنے کے لیے تھوڑی اس کو منانے کے لیے آیا تھا کہ میں اب اس کی بات میری بات یہ مانے گا تو میں جیت جاؤں گا. میں تو بس ایک ذہن لے کر آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اندازہ ہو جائے, یا یہ ہو سکتا تھا کہ واقعی غلطی نہ ہو, میری غلط فہمی ہو اور اس کی بات سن کر, کیونکہ ہم بھی تو عقل کل نہیں ہے نا بابا. اگر ہم کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے بھی دیکھنے سننے میں بھول ہو جاتی ہے, اور اگلا کوئی ایسا جملہ ایک دو جملے کہہ دیتا ہے جیسے ہم کو یار ماتا ٹھک, وہ جیسے کہ رک جاتا ہے, نہیں یار واقعی لگتا ہے کہ میرے کو دیکھنے میں یا سننے میں سہ ہو گیا تھا, بھول ہو گئی تھی. کیونکہ انداز ایسا ہونا, میں مدنی چلنے کے ناظرین کو عرض کرتا ہوں, میرا اپنا فیضان مدینہ میں بیان تھا اور امیر علیہ سنت بیرون ملک تھے, وہ یاد رہ گئی نا وہ بات. اس وقت میں ایک بات بیان کی, بیان میں کوئی چیز بیان کیا, امیر سنت نے وہاں سے میل لکھی آئی ٹی مکتب میں آئی, اور آئی ٹی مکتب میں کہا کہ اس کو فوراً عمران کو پہنچا, وہ مائک پر کھڑا بیان کر رہا ہے, میرے ہاتھ میں آئی. اب اس میں یہ عبارت کس طرح کی تھی جو تھا کہ جو آپ نے یہ جملہ بیان کیا غالباً یہ وہ تھا کلیم الناس اعلی قدر اقولہم, تو اگر یہ آپ نے کہا یہ روایت ہے, اگر آپ نے اس کو بطور روایت پڑھا ہے تو ٹھیک, ورنہ میری یوں کر کے یوں پاپا نے لکھ دیا نا. تو اب یہ دیکھیں کس انداز کتنا حسین خوبصورت اور دل ربا ہے کہ آدمی اصلاح کر رہا ہے, کس خوبصورت انداز اصلاح ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میری یادداشت کے مطابق یہ روایت نہیں ہے. یوں کر کے کوئی صاحب مطلب آپ نے واللہ عالم ایسی میل کی تھی اور اسی وقت ہاتھوں ہاتھ مائک پر ہی ازالہ کی صورت بن گئی تھی. اب ایسا انداز ہونا کہ سامنے والے کو لگے کہ جو میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے اسے اس بات کا احساس دلا دیجئے کہ آپ اس کے خیر خائیں, تو اس کی اصلاح قبول کرنے کا جو جذبہ ہے نا وہ بابا بڑھ جاتا ہے. بے شک یہ مدنی پھول اگر امت قبول کر لے نا تو بہت سارے فساد جو ہے ختم ہو جائے. میں نے تھوڑی دیر میں پھر مدنی کسوٹیا جلدی کر لوں گا میں. کر لیجئے نا ابھی سے کر لو. ہاں تو کیا ہے چلے آج امین تیار ہے مدنی کسوٹی. اچھا 12 بجے آپ نے فرمایا تھا, 12 بجے کی تیاری ہے سر. اگر ٹھیک ہے نہیں تو اب 2-3 منٹ میں فرق کیا پڑتا ہے. آج انشاءاللہ ہم 3 مدنی کسوٹیاں کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی آج آ جائیں. لبیک. امین بھائی کو ذرا دکھائیے. امین بھائی کون کون ہے آج ہمارے مدنی کسوٹی میں؟ آج ہمارے خاص کر وہ بھی اسلام بھائی ہیں جو رمضان حال میں خیرخائی کے فرائض انجام دیتے ہیں, اور دیگر ہمارے جو فیضان مدینہ میں متکفین کی جو خدمت کرتے ہیں خاص کر ان میں سے ہمارے اسلام بھائیوں کا سلیکشن ہوا ہے. دیکھیے ان کو لے فیسوں کا یہ ہوا ہے کہ اب مائک پر فیسیں بیان نہیں کی جائیں گی, مدنی فیسیں. یہ انشاءاللہ تعالی امین بھائی خود ان سے مدنی فیسیں اپنے وہ طور پر لکھوا لیا کریں گے تاکہ ہم کم وقت میں اپنی زیادہ سے زیادہ مدنی کسوٹی کرنے میں کامیاب ہو سکیں. ان شاء اللہ عزوجل جا او بی بہن پہنچی ہے نا, میں ان سائیں بھائیوں کے ساتھ کروں گا, ٹھیک ہے؟ مدینہ وہ بھی تیار رہیں, تیاری کریں. بابا آپ ہیں تو فیدان مدینہ میں نا, تو کہاں ہوں پھر آپ؟ نہیں یہی پوچھ رہا ہوں بس. میں تو عین مسجد کے اندر ہوں اس وقت. نہیں میں فیدان مدینہ میں نا آپ. الحمدللہ چلے. اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں کسوٹی کے کڑی. اماد بھائی ذرا ایک مرتبہ طریقہ بیان فرما دیں. بارہ سوالات خادم حاضر ہے بھائی, طریقہ انشاءاللہ حاجی امین خود بیان کریں گے. بارہ سوالات آپ سے کیے جائیں گے اور ہر سوال کا جو دورانیہ ہے وہ 25 سیکنڈ ہوگا. اقرار شورا جو ہے وہ کوئی بھی شے جو وہ اپنے ذہن میں لائیں گے اور آپ نے 12 سوالات میں اس شے کو بوجھنا ہے. 12 سوال کے بعد جو ہے وہ نام بتانا ہوگا مدنی فیس کے. بوجھتے بوجھتے پہنچے گا انشاءاللہ, جھوم جائیں گے یہ. اور ہم وقت چلا رہے ہیں. جب بھائی وقت چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عظیم اتاری پاک پتن شریف پنجاب سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ جو شے آپ نے سوچی ہے وہ انسان ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. کیا نعم. آپ کا پہلا سوال نعم ہو چکا ہے, وہ آج مراد شخصیت ہی ہے. اور دوسرے سوال کا وقت جاری ہے. اگر سماج زیادہ بڑے جھوم جھوم کر موج مستی سے پہنچیے گا, یوں مزے لے لے کر پہنچیے گا اگر پہنچ جائیں تو. لیکن 10 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس دوسرے سوال کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلاور حسین اتاری مدنی تربیت کا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج کی مرادی شخصیت, مائک ذرا ہونٹوں کے قریب لے لیجئے, کیا آج مرادی شخصیت جو ہیں ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے؟ لا, ان کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے. آج کی مرادی شے مرادی شخصیت ہے. دو سوال ہو چکے, تیسرے کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد سخی حسین عطاری مدنی ترویجت کا. ہیران شروع کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ ظاہری حیا سے متصف ہیں؟ نعم جی, ظاہری حیا سے متصف ہے. 3 سوالات ہو چکے, شاید چھوٹا موٹا آپ کا یو ٹرن بھی آ چکا ہوگا, مگر 4th سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو بڑے محبت پیار ادب سے قدم بڑھاتے بڑھاتے آئیے گا. اکرانے شورا کی بارگاہ مقدس میں عرض ہے. مقدس یہ اس طرح نہیں کرے, نارمل نارمل چلے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ امیر ہے؟ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں؟ نعم جی, وہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں. آپ 4 سوال کے اندر بہت جگہ پہنچ چکے ہیں لگتا ہے. 5th سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کیا وہ اراکین شورا میں سے ہیں؟ لا, وہ رکن شورا نہیں ہے. اب آپ کے پاس تھوڑا سا شاید یو ٹرن کا ریورس لگ چکا ہوگا. 6th سوال کا وقت جاری ہے. قرب و جوار دیکھتے دیکھتے چلیے گا. 6th سوال کا وقت ہے. 2nd آپ کے قرب و جوار دیکھے بغیر چلتے چلے. 10 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ثاقب عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے 30 دن کے تربیتی اعتکاف میں تشریف ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ وہ باب المدینہ میں موجود ہیں؟ نعم جی باب المدینہ میں موجود ہیں, رکن شورا نہیں ہے, ظاہری حیات سے متصف ہیں اور مرادی شخصیت آپ کے قریب قریب آپ شاید پہنچ رہے ہوں. ساتویں سوال کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اپنے قرب و جوار میں بھی نظر گما دے رہی ہے, میدان مدینہ کی فضاؤں کو بھی سن دے رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد سیالوی مدنی تربیت کا, کیا ان کا تعلق دار الافتاء سے ہے؟ لا, دار الافتاء سے بھی تعلق نہیں ہے, اراکین شورا سے بھی نہیں ہے, امیر اہل سنت کے مرید ہیں, ظاہری حیات سے متصف ہیں. اور آپ کے ساتھ سوالات ہو چکے ہیں, آٹھویں کا وقت جاری ہے, 15 سیکنڈ باقی ہیں. دیکھیں گھڑی کسی سے اس طرح وفا نہیں کرتی. امین 7 سیکنڈ کے قریب آ چکے. 5 4 رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا عطاری نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا ان کا امیر اہل سنت کے خاندان سے متصل ہے؟ جی امیر اہل سنت کے خاندان سے تعلق ہے؟ نام خاندان عطار سے ان کا تعلق ہے. 8 سوالات ہو چکے ہیں, آپ کے پاس صرف 3 سوالات باقی ہیں. ظاہری حیات سے متصف ہے, دارالفتا سے تعلق نہیں ہے اور اراکین شورا سے بھی تعلق نہیں ہے, خاندان عطار سے تعلق ہے. جلدی سے سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ اس وقت فیضان مدینہ میں موجود ہیں؟ نعم, وہ اس وقت فیضان مدینہ میں موجود ہیں. 9 سوالات ہو چکے ہیں اور 2 سوالات باقی ہیں. خاندان عطار اللہ سے میرے مرشید خاندان کو سلامت رکھے, بلند بالا مدینہ مدینہ خاندان ہے. 10 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس 10 سوال کے لیے. 5 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شروع کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ نعت خواں مشہور ہیں؟ نعم, نعت خوان مشہور ہے. 1 سوال باقی ہے آپ کے پاس اور آپ جلدی سے گھڑی کو دیکھیے کہ گھڑی جا رہی ہے. 15 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس. نعت خوان مشہور میں بھی غور کر لیجئے گا. 10 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری سوال ہے, سوچ سمجھ دو نعت خوان مشہور ہیں. جی جی سوال کریں. کیا ان کی کنیت ابو ہلال ہے؟ نعم, ان کی کنیت ابو ہلال ہے. 11 سوالات ہو چکے, اب آپ نے ان کا نام بتانا ہے. جہاں تک آپ پہنچ چکے, دروازے کے اندر شاید داخل ہو چکے, اب نام آپ بتائیں گے مگر مدنی فیس کے ساتھ. دیکھیے اب کون آگے آتا ہے. فیس تو یہ تو تربیت گاہ والے ہیں, تو آپ سے کہہ رہے ہیں, آپ فرمائیں کیا فیس چاہیے آپ کو. مدنی انعامات کی بھی فیس دے سکتے ہیں نا تربیت گاہ والے. مکتوت المدینہ کے اب تک کے شایع شدہ کل تک کے تمام رسائل اگر نہیں پڑھے تو پڑھنے کا ادب لے لیں. مع بہار شریعت. جی نام, او بی بہن والے بھی تیار رہیے. پتہ نہیں کس او بی بہن والے کا آج نمبر ہے, آج کس کی امیر السنت کی بارگاہ میں سارے سارے نام لینا جا رہے ہیں. یہ سب نام لینا جا رہے ہیں, ایک کو امام بنا لیتے, ایک کو امام, باقی مقتدی فیس میں مقتدی رہیں گے. جو امام صاحب مشترکہ نام لے لیں, مشترکہ مل کر نام لے لیں, ایک آواز میں نام لے لیں. کیا بات ہے, اور سب کے سب وہی فیس دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا نام ابو ہلال حاجی شہزاد عطار حاجی محمد بلال رضا عطاری صلی اللہ علیہ باری ہے. جواب درست ہے. ہم کو عطاری سے محبت ہے, ہم کو عطاری سے محبت ہے, ہم کو عطاری سے محبت ہے, ان کی اولاد سے بھی الفت ہے, ان کی اولاد سے عقیدت ہے, ہم کو عطار سے محبت ہے. مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو, باطن ظاہر سب مہکا دو, مرشد ایسا عطر لگا دو, مرشد ایسا عطر لگا دو, باطن ظاہر سب مہکا دو, باطن ظاہر سب مہکا دو, عالم صدقہ بنا دو, عالم صدقہ بنا دو, کچھ سوالات چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میں فیصلہ آباد سے محمد عاصم اکبر اتاری بات کر رہا ہوں. پاپا جان آپ سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو پاپا جان کئی دفعہ راستے میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں روڈے وغیرہ ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل پر اسے پاؤں سے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, لیکن پاپا جان اس مختصر سے وقت کے اندر نیت کرنے کا کوئی وقت نہیں ملتا, تو کیا اس کا اجر نہیں ملتا ہوگا؟ یہ دار الافتاء کے اسلامی بھائیوں سے میں اس سوال کے ضمن میں کچھ عرض کروں گا کہ اب جیسے ایک شخص واقعی موٹر سائیکل پہ جو جا رہا ہے اور جاتے جاتے اس کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی, اب یہ ایک ہے کہ میں پہلے رکوں پھر نیت کروں کہ میں اس کو اس لیے ہٹا رہا ہوں تاکہ یہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, لیکن کیا یہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ وہ ہٹا ہی اس لیے رہا ہے کہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دے, شے کو دور کرے, تو کیا اس کی یہاں انڈرسٹوڈ نیت کہلائے گی؟ بہت سارے مواقع پر جو دلالتن نیت جسے آپ انڈرسٹوڈ کے الفاظ سے تعبیر کر رہے ہیں اس کا اعتبار کیا گیا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے جب کوئی شخص آتا ہے تو اس بات کا تعین کرنا کہ وہ فلاں وقت کی نماز اور فرض نماز پڑھ رہا ہے یہ ضروری ہے. اب عین اس وقت جب اس نے ہاتھ اٹھائے اور تکبیر تحریمہ کہی لیکن نیت مستحضر نہیں ہے, تو فقہ نے لکھا کہ یہ شخص جب گھر سے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہی چلا تھا, تو اب وہ جو نیت تھی جب تک کے درمیان میں کوئی اجنبی چیز حائل نہیں ہوئی, یہ گھر سے براہ راست مسجد آیا, وضو کیا, سنتیں پڑھیں, پھر جماعت میں شامل ہو گیا, اب اس کی نیت مستحضر نہیں ہے, تو وہ جو پہلے اس کی دلالت تھی وہ کافی ہوگی. تو بعض اوقات نیت کا دلالتن پایا جانا بھی کافی ہوتا ہے, اور یہاں یہ مطلب کہ جو سڑک سے ہٹا رہا ہے واضح مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اسے ہٹا رہا ہے. تو انما الامور بالمقاصد, اعمال کا دار و مدار مقاصد پر بھی ہے اور مقاصد ہی نیتیں متعین کرتے ہیں. ماشاءاللہ, امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو سائل محترم تھے یہ ان کو اس جواب سے تشفی ہو گئی ہوگی. دوسرا سوال سنائیے. محمد عامر بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جو نئی نئی شادی ہوتی ہے لوگ اپنے گھر میں جاتے ہیں, جب لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے تو وہاں جیسے پرانے کچھ شادی ایسی ہوتی ہے جو پرانے خیالات کی ہوتی ہے, مقصد جو ہم پہ بیتا ہے وہ اپنی بہوؤں پہ کرتی ہیں کہ ہم نے بہت سہا ہے اب تمہیں بھی سہنا پڑے گا تم پہ, وہ سب مطلب ستم ڈال, مقصد یہ ناجائز ہے حرام ہے, اس سلسلے میں مطلب کچھ پتا کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ وہ کسی نے کو پڑھائی مار کھا کے, اب اس کے پاس کوئی بچہ پڑھنے کے لیے گیا تو کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے بھی مار کھا کر پڑھی ہے پڑھائی کی ہے, تم نے بھی مار کھا کر پڑھائی کرنی پڑے گی. تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے تو بہت زیادتی صحیح ہے یا اس کو بھی زیادتی صحیح سہنا پڑے گا, بلکہ اگر کسی نے کسی کو ماضی میں اگر اس طرح کی ظلم کا یا زیادتی کا سامنا ہوا ہو تو اس کو تو اسی عبرت لینی چاہیے. جیسے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جو بادشاہ کے بچے پڑھا کرتے تھے ان میں ایک بچہ بڑا ہونہار تھا, استاد صاحب اس کی ہونہاری جو تھی قابلیت تھی اس کو بھانپ چکے تھے. اسی میں ایک روز بغیر کسی صحیح قصور کے استاد صاحب نے اپنے شاگرد کو سزا دی. خیر اب شاگرد کیا کرتا, اس نے اپنے دل میں رکھ لی بات. اب والد کے انتقال کے بعد وہی شاگرد ولی عہد بنا, جانشین بنا. جانشین بنتے ہی اس نے اپنے استاد صاحب کو طلب کیا. استاد صاحب پہنچ گئے اور اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے فلاں روز مجھے بغیر کسی قصور کے سزا دی تھی. استاد صاحب نے فرمایا بیٹا بالکل یاد ہے, مگر وہ سزا دی کیوں تھی یہ سن لو, تمہاری قابلیت اور ہونہاری سے میں یہ بات تو سمجھ چکا تھا کہ آپ کے والد صاحب کے بعد جانشین ولی عہد آپ ہی بنیں گے, میرا اپنا گمان یہی تھا. اور چونکہ منصب اور یہ اس طرح کا عہدہ یہ ظلم اور جبر پر بعض اوقات اکساتا ہے, لہذا آپ کو اس بات کا احساس ہو, وہ بھی آپ کی تربیت ہی کے لیے تھا, آپ کو احساس ہو کہ بلا وجہ کسی چیز کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم کرنا یہ کس قدر تکلیف دہ ہے, میں نے صرف وہ سبق سکھانے کے لیے آپ کے ساتھ یہ عمل کیا تھا. تو وہ جانشین جو تھے جو بنے تھے وہ سمجھ گئے, انہوں نے استاد صاحب کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا. تو اب اگر کسی کے ساتھ گھر میں زیادتی ہوئی ہے, یعنی اگر کوئی ساس کہے کہ میں جب بہو تھی اس وقت میں نے بڑے ظلم سہے تھے, تو تم بھی سوچ لو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, تو یہ تو کوئی لوجک ہی نہیں ہے نہ کوئی طریقہ کار ہے, بلکہ وہ ظلم و زیادتی جو اگر آپ کے ساتھ ہوئی تھی, اب یہ تو اب آپ کا اگر انداز واقعی ظلم و زیادتی کرنے کا ہے تو اب یہ نہیں پتا کہ آپ پر کسی نے ظلم و زیادتی کی تھی کہ آپ اوپر چڑھ کر سر پر سوار تھیں, کیونکہ جب بہو نرم ہوگی اچھی ہوگی درد جب وہ ساس بنے گی تبھی وہ اچھی اور نرم ہی ہونی چاہیے, سمجھ میں موٹی سی بات آتی ہے. تو اگر آپ کے ساتھ ماضی میں کوئی غلط سلوک ہوا ہے اور آج آپ ساس بنی ہے اور آپ کے گھر بہو آئیے, تو وہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ وہ کون کون سے رویے تھے میرے ساتھ میری ساس کے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف تھی, لہذا آج میں ان رویوں سے خود کو بچاؤں جس کی وجہ سے میری آنے والی بہو کو تکلیف ہو. یہ تو سوچنے کی بات ہے نا, بعض اوقات نہیں سمجھ پڑتی اور وہ فری سٹائل معاملہ چل رہا ہوتا ہے گھر کے اندر. اصل وہ جو امیر علیہ سنت نے کچھ دیر پہلے زبان کی حفاظت, طنز, طعنا, تنقید اور وہ بلا وجہ جو تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے نا, اگر ہم اس سے خود کو بچائیں, جس سے پچھلے دنوں میں ایک بیان ورث کی تھی, چبھتی شخصیت نہ بنے. بعض شخصیتیں چبھتی ہوتی ہیں, ان کی گفتگو میں چبھن ہوتی ہے, وہ بات کرتے تو چبھتے ہیں, جیسے نہیں کوئی مطلب کہ زبان پر انہوں نے کوئی مطلب دو چار پینے لگا کر رکھی ہوئی ہوں کہ چرے گی تو فوراً چبے گی ٹھا کر کے مارتے ہیں. یہ بالکل ایسا لگتا ہے جبکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے واسطے جسموں سے نہیں دلوں سے بڑھتے ہیں. ہم کو ہاتھ تھوڑی چلاتے ہیں دن رات, دن رات ہماری زبان چلتی ہے. ہاتھ چلتا ہے تو جسموں کو متاثر کرتا ہے, جب زبان چلتی ہے تو دل کو متاثر کرتی ہے. تو بات کرتے وقت ہمیشہ غور کرنا چاہیے, اور اس میں جتنا منصب بڑا ہو نا غور کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کا اگر منصب بڑا ہے اور آپ اپنے ماتحت کو, چاہے وہ ماتحت آپ کی بہو ہو یا وہ ماتحت آپ کا شاگرد ہو یا وہ ماتحت آپ کی اولاد ہو, بات کرتے ہوئے یہ ضرور غور کیجئے کہ اگر ہماری گفتگو میں اس کے ساتھ اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اس کی دل آزاری کر رہے ہیں, اس کی تحقیر کر رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں, تو اب وہ انتقام لینے کی تو پوزیشن میں نہیں ہے. تو جب انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں اور اپنا غصہ نافذ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا, تو لا محلہ عموماً پھر وہ اپنے دل میں بغض پیدا کرتا ہے, اور وہ بغض اور کینہ بھی دل میں پیدا ہوگا, اور اس سے جو پھر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے نا اور ٹھیک ٹھاک لڑائی کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا ہر ایک کے ساتھ اچھا نرم اور عمدہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کہ زبان سے تکلیف دینا یہ واقعی جس قدر انسان کے منصب اور رتبے کو زبان ٹھیس پہنچاتی ہے نا, یعنی کوئی بڑا منصب اور رتبے والا آدمی ہوتا ہے وہ کہ اٹھ کر ہاتھ نہیں چلائے گا, مگر وہ اپنی زبان سے اپنے رتبے اور منصب کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے اور لوگ پھر اس سے متاثر نہیں ہوتے. لہذا زبان کا استعمال اپنے ایٹیٹیوڈ یعنی باڈی لینگویج بھی ایک ہوتی ہے, زبان کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کا استعمال یعنی باڈی لینگویج, منہ اپنے منہ کو تھوڑا ایسا رکھیں کہ مطلب منہ دیکھ کر ہی کسی کا منہ خراب ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا منہ ہے جو میرے سامنے آ جاتا ہے, تو اپنا منہ اپنا چہرہ بھی حشاش بشاش رکھیں, اور آپ کی شخصیت اکتاہٹ والی نہ, یعنی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ بہت خوبصورت ایک پہلو ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں اکتاہٹ نہیں تھی, اتنی حشاش بشاش اور مسکراتی آپ کی ذات مبارک تھی, اور بڑے لطف بھرے انداز آپ کے کتابوں میں ملتے ہیں. تو اسی طرح اگر گھر کے بڑے ساس سسر استاد جو بھی بڑا ہوتا ہے, سپروائزر ہوتا ہے, نگران ہوتا ہے, جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, اپنی کردار اپنی زبان کو اس انداز سے استعمال کریں تاکہ لوگ قریب آئیں دور نہ رہیں. تو اگر یہ ساس و بہو والا ہوا تو اس میں اور بھی بہت سارے پہلو ہم نے لے لیے. تو کوئی بھی ساس اپنی بہو کے ساتھ زیادتی نہ کرے, نہ کوئی بہو اپنی ساس کے ساتھ زیادتی کرے, سب مل جل کر رہے ہیں. یار کیا مسئلہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ, یار گھر کی چار دیواری کیوں آپ لوگ اتنی سی دیواری میں لڑنے کا کیا تک بنتا ہے, محبت سے رہیں, پیار سے رہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے رہیں اور ایک خوبصورت اور پیار بھرے انداز سے زندگی گزاریں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں شور کوٹ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں, زاہد محمود قادری عطاری میرا نام ہے, اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام مسجد کی شان اور مقام کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے سونے باپا, شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مسجد کا امام یا علاقے کا ایک طرح کا ایس ایچ ہوتا ہے, بے چار بادشاہ ہوتا ہے. مزید اس کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے میں دارالفتح علیہ سنت کے اسلام بھائی کی طرف رجوع کروں گا کہ کچھ آپ اپنے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ مسجد کے امام چلیں کا مقام و مرتبہ, یعنی اگر ہم کہیں کہ مسجد کے امام کو کیسا ہونا چاہیے, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. امام کا مقام بزبان شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں گیا اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے، پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے. یہ روایت میں نے نماز کے احکام کے اندر موجود رسالہ فیضان اذان کے صفحہ 2 سے سنائی، اب صفحہ 3 سے بھی سناتا ہوں. سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے با قرینہ ہے، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے. یہ ذہن میں رہے کہ یہ ثواب ان مؤذنین اور ائمہ کا ہے کہ جو بغیر تنخواہ کے فی سبیل اللہ پڑھائیں اور اذان دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہماری ابی بہن جہاں گئی ہوئی ہے وہاں سے کچھ سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، میں نے یہ میرا یہ کال بتا رہے ہیں کہ وہ بیان ہوا، میں نے وہاں سنا تو میں نے بھی وہ انسنی کر دی. تو میرا کال کہ میں نے یہ کہا کہ امام علاقے کے ایس ایچ او کی طرح مجھے یاد نہیں پڑتا، البتہ یہ بارہا میں نے کہا ہے کہ امام اگر امام با اخلاق با کردار ہو تو اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. جب آپ بے تاج بادشاہ، میں ابھی اس پہ غوری کر رہا تھا کہ یہ ایس ایچ او کسی اور عنوان پر آپ نے کہا تھا اور میرے منہ سے ایس ایچ او کے لیے، امام صاحب کے لیے نکل گیا. وہ زوجہ کے لیے آپ کہتے تھے کہ وہ گھر کی ایس ایچ او ہوتی ہے. ہاں یوں تو یہ مجھے رجوع لینا تھا اس کا. جزاک اللہ، اللہ تعالی حسن بھائی کو بھی جزاک خیر عطا فرمائے. یہ کہاں ہے؟ کیا کہاں ہے؟ رحیم یار خان سے سوال ہمارے اسلام بھائی کریں گے آپ سے. ماشاء اللہ، کیا یہ براہ راست ہے؟ جی بابا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ساجد سکندر اتاری ہے اور چوک سویترا سے تعلق ہے. باپا جانی کی عرض میں خدمت میں میرا یہ سوال ہے، اکثر عورتیں قرآن پاک میں مہر کے پار رکھتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مور کے پر. جزاک اللہ خیر. آمین. یہ بچے بھی رکھتے ہیں, پہلے تو بہت رکھتے تھے بچے, تو مور کے پر خوبصورت ہوتے ہیں, اس لیے وہ اس کا وہ صفحہ نمبر, جیسے آج کل وہ ڈوری ہوتی ہے صفحہ نمبر کی یاد دہانی کے لیے, تو وہ مور کا پر رکھ دیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور خوبصورت پر ہے. پاپا وہ مور کا پر بھی رکھتے تھے یا پر کا ایک وہ, او پر کا ایک بال وہ بھی رکھتے, اور دوسرا نا تھوڑی سی چینی بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کھاتا رہے, تو یہ پر کھاتا رہے. اچھا, پر کو کھلاتے بھی چینی. جی بابا, یہ تو یہ یاد نہیں آ رہا, اب کہیں کھلاتے ہوں گے آپ. اچھا, آپ نے دیکھا چینی تو نہ ڈالی جائے گی, پھر وہ یہ تو کیا کھائے گا, پھر چوٹیاں اور کیڑیاں آئیں گی وہ کھائیں گی, ہو سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کاغذ شریف بھی تعظیم کے بھی خلاف ہے کہ اس کا عرف ہی نہیں ہے. یہ مور کے پیچھوں کا تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, تو ہم بچے بچے تھے تب بھی دیکھا تھا, قاعدے میں بھی رکھتے ہیں قرآن کریم میں بھی رکھتے ہیں. تو یہ بازار تو کوئی اس میں ہر بار ہی نہیں ہے, بہت خوبصورت پر ہوتا ہے, وہ خوبصورت ہوتا ہے اسی لیے اس کو جگہ یہاں ملی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساحل محترم نے یہ سرات یا وضاحت نہیں کی کہ میں چاند رات کو سفر بھی کروں گا, امامہ شریف بھی سجاؤں گا, داڑھی بھی ایک مٹھی تک لے جاؤں گا. تیس دن کا مدنی قافلہ, اور اس کے بعد امامہ شریف اور مٹھی بھر داڑھی بھی. داڑھی تو مٹھی بھر ہے, جاؤں گا انشاءاللہ. مائک میں چھپ جاتی شاید بھی ہے. مدنی کام بھی کروں گا اپنے علاقے میں انشاءاللہ. امامہ کب سجائیں گے؟ دعاؤں کی درخواست ہے. امامہ کب سجائیں گے؟ آج ہی سے, ابھی سے انشاءاللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. واقعین سے سوال بابا براہ راست. مرحبا. یہ چند سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے, یعنی لیٹ آواز پہنچتی ہے, وہاں سے کہیں گے تو ہم تک پہنچنے میں دو چار سیکنڈ لگتی ہیں, ہم جب کہیں گے تو ان تک آواز پہنچنے میں دو چار سیکنڈ لگے گی, لہٰذا دو چار سیکنڈ کا وقت کا وہ کریں گے نا تو پراپر صحیح معنوں میں گفت ہو جائے گی سوال جواب کا سلسلہ. کوئی حرج نہیں ہے رکنے کی, یہ بولیں گے ہم تک پہنچے گا, بھلے ہم اس دوران بول دیں تو ان تک پہنچ جائے گا نا دو چار سیکنڈ میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, بعض بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ فاتحہ عصر کے بعد دلوانی چاہیے, اور بعض کا کہنا ہے کہ مغرب کے بعد, تو درست کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں ہی درست ہیں اور دونوں ہی غلط بھی ہو سکتے ہیں. یعنی عصر اور مغرب کے بعد فاتحہ دینا درست ہے, اور اگر کوئی یہ کہے کہ عصر کے علاوہ فاتحہ نہیں دے سکتے, یا جو کہے مغرب کے علاوہ فاتحہ نہیں دے سکتے, وہ غلط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو ہر وقت فاتحہ دے سکتے ہیں, کوئی وقت کی قید نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار. بابا یہ نیتیں دے رہے ہیں ہمارے اسلام بھائی. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. بابا چاند رات انشاءاللہ مدنی قافلے میں انشاءاللہ, امام شریف, سلفے شریف انشاءاللہ. کب سے؟ انشاءاللہ کب سے؟ آج سے. زلفے بھی آج سے شروع انشاءاللہ. فجر سے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے ماشاءاللہ. کو مطالعہ 25 رسالے 63 دن میں ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں اپنے 20 وہ 16 صفحے ہیں تو 32 صفحے 25 رسالے مکتبۃ المدینہ کے اونلی مکتبۃ المدینہ کے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ پاکستان سے باہر ایک ملک میں 30 دن کا عاشقان رسول کا مدنی قافلہ سفر پر تھا. اس مدنی قافلے کے سفر کے دوران 4 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. الحمدللہ ماشاء اللہ. بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں نے بچی لی تھی گود, اس کے حقوق پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے میں, اور سچے دل سے نیت باندھ کے آیا ہوں گھر سے. میں امام اور داڑھی سجاؤں چہرے پہ. ماشاء اللہ. اب 15 دن تو ہو گئے آپ نے ابھی تک تو نہیں سجائی. اگر چاند رات سے تو شیف سجا تو لی ہے, وہ سجایا نہیں ہے. تو آج رات ہو جائے نا امام تو سجی جائے. تو یہ بچی گود لی ہے اور بچی, اب عمر آپ نے نہیں بتائی گی اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے. اب اگر اس کی عمر 2 سال کے اندر اندر ہے اور اگر ممکن ہے تو اپنی زوجہ کا یا اپنی زوجہ کی بہن کا دودھ پلا دیں اس کو. جبکہ نہ محرم, جبکہ وہ بچی نہ محرم ہو. صحیح. اگر بچی نہ محرم ہے تو اپنی زوجہ کا یا اپنی زوجہ کی بہن کا, سگی بہن کا, اپنی زوجہ کی سگی بہن کا, اپنی بہن کا پلا سکتے ہیں اپنی زوجہ کی بہن. ہاں ہاں گڑبڑ ہو جائے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیوں پردہ تو اب اس کا ہوگا ہے, بچی بچہ ہوتا تو پھر اس کی بہن کا. جی جی. تو اب یہ بچی ہے تو اپنی بہن کا, سگی بہن ہو, خالہ زاد بہن نہیں ہے, سگی بہن کا دودھ پلا دیں یا اپنی زوجہ کا دودھ پلا دیں. تو اب یہ بڑی جب ہو جائے گی تو پردہ نہیں ہوگا اس سے, ورنہ پھر پردہ ہوگا. اگر اس کو دودھ کے رشتے کی بیٹی نہیں بنائیں گے نا اسی شرعی ترکیب سے, تو پھر پردے کی پابندی ہوگی اور یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور آج کل گھروں میں یہ مسائل ہیں کہ لے پالک بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہ اگر لڑکا لیا ہے تب بھی یا تو اپنی زوجہ کا دودھ اس کو پلایا جائے کوئی 2 سال کی عمر کے اندر, یا اس کی بہن کا, تو یہ اس کا دودھ رشتے کا بھی بیٹا ہو جائے گا نا, تو اب اس سے پردہ نہیں رہے گا. تو اس میں بہت آسانی ہے. البتہ حرمت رضاعت جو وہ 2.5 سال تک ویلڈ ہوتی ہے, نہیں 2.5 سال کے اندر اندر بھی اگر دودھ پی لیا تو وہ دودھ کے رشتے کا بیٹا ہو جاتا ہے, لیکن 2 سال کی عمر کے بعد بچے کا جب 2 سال ہو جائے عمر پوری تو دودھ پلانا ناجائز ہے. اس لیے وہ 2 سال کے اندر اندر ہے تو پلا دیا جائے جن کا میں نے کہا ان کا. اور یہ اس میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بولے گی تو امی ربو بچی, اس کا کیا کیا جائے. اب جب بڑے ہوتے ہیں تو شادی کارڈ میں بھی انہی کو بعض وقت امی ابو لکھتے, ابو لکھتے ہیں, والد فلاں کی بیٹی. اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ بچہ خود احترامن امی یا ابو بول رہا ہے, بعض رشتوں کو بولا جاتا ہے, عام طور پر تائے کو بھی ابو بول لیتے ہیں, تائی کو بھی امی بول لیتے ہیں, تو یہ اور چیز ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ ان جس نے گود لی ہے اسے ماں اور باپ جتوانا اور اس کی ولدیت میں ان غیر باپ اور غیر ماں کو منسوب کرنا یہ حرام ہے. وہ بچہ اور احترام یہ بعید از قیاس ہے. بچوں کو جو گود لیتے نا تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو آخر تک بتاتے نہیں کہ ہم تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہیں, ورنہ یہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا, اپنے سگے ماں باپ کو تلاشے گا. کہ بعض اوقات وہ طلاق کی ترکیب سے ہوتا ہے, بعض اوقات اب تو ایسے ادارے بھی میدان میں آ گئے کہ جو پھینکنے جو بچے حرام کے جن کے پھینک دیتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں اور ان کو پھر وہ کسی بے اولاد کو دے دیتے ہیں. تو وہ تو بتانا تو دشوار ہے نا کہ یہ کس طرح حاصل ہوا یہ بچہ. تو یوں وہ احترام باپ بولتے ہیں ماں بولتے ہیں اور یہ آخر تک ان سے چھپاتے ہیں کہ تم مطلب سگے نہیں ہو تاکہ احساس محروم ہی نہ ہو. ہے یا ہے مسائل ہے کہ وہ جو باپ نہیں ہے سگا باپ نہیں ہے اس کو اپنا سگا باپ بولنا جان بوجھ کر یہ حرام ہے. بچہ بے قصور ہے, بچے کو نہیں پتا, وہ اس کو سگا باپ سمجھ رہا ہے لیکن اب اس کو تو پتا ہی نہیں ہے نا, وہ اسی کو سگا باپ سمجھ رہا ہے, اسی کو سگی ماں سمجھ رہا ہے کہ یہی میری ماں ہے اسی نے مجھے جنا ہے. تو یہاں ماں باپ قصوروار ہیں کہ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو ان پر یہ راز ظاہر کر دیں کسی بھی حکمت عملی سے ترکیب سے, تو بتا دیں کہ ہم تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہیں اور اس میں جھوٹ بھی نہ بولے. کیونکہ بچہ اگر وہ معاذ اللہ حرام کی پیداوار بھی ہے لیکن اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اس بچے کو, مگر یہ معاشرہ نگر اس کو منحوس بولیں گے, تانے دیں گے, برا بھلا بولیں گے, اس کی شادی میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی. یہ معاشرہ ہے جس کا سر پیر کوئی نہیں ہے, وہ بہت پنچاتیں ہوں گی بھینسیں ہوں گی. بہت اہم پہلو کی طرف آپ نے توجہ دی ہے بابا. پاپا اس میں سمجھدار ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے کیونکہ عام طور پر لوگ اس سے چوتھے سال سے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں اور یہیں سے گناہ شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھواتے ہیں حالانکہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. وہ تو وہاں یہ بھی ہے انہیں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اب بچے کا اصل باپ پتہ ہی نہیں, جب حرام کا بچہ پالنے کے لیے لیا, اپنے شوق سے لیا, گھر سنا تھا, بے اولاد تھے تو لیا, یہ لینا جائز تھا. بلکہ اگر ثواب کی نیت سے لے گا تو امید ہے ثواب بھی ملے گا کیونکہ اس بچے کو کوئی قتل تو نہیں کیا جائے گا جو بیچارہ اس طرح پیدا ہو گیا. اس کا قصور نہیں ہے, قصور وار اس کے ناجائز ماں باپ ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے. تو بچے کو گود لینے میں تو حرج نہیں ہے مگر بس وہی مسائل کا لحاظ رکھنا یہ لازم ہے کہ اس میں ورنہ گناہ شروع ہو جائیں گے. کہ واقعی وہ جب اسکول میں داخل کرایا اب باپ اپنا نام لکھوائے گا, انڈر فلور کس کا لکھوائے گا, اس کا باپ کا پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہوتا تب بھی نہ لکھواتا لیکن پتہ ہی نہیں ہے, یہ معمہ کیسے حل ہو؟ سرپرست کا خانہ بنتا ہے باپا جی, سرپرست کے طور پہ نام لکھوائے. ہاں وہ سمجھ گیا. تو سرپرست کا بھی کوئی نہیں کہے شاید قاعدہ تو سرپرست ہی کا ہے, باپ کا ہے بھی نہیں میرے خیال میں. کیونکہ بعض یتیم بچے ہوتے ہیں نا تو بڑا بھائی کا لکھتے ہوں گے, دادے کا چاچے کا نام لکھتے ہوں گے, تو تھوڑے سرپرست تو وہ خانہ ہوتا ہوگا اس میں فارم میں ہے نا. ہاں گارڈین. ہاں تو یہی ہے کہ والد کے بجائے گارڈین میں اس کا نام لکھوا دے سرپرست جو سنبھال رہا ہے, آیا وہ بھی سرپرست ہے یا نہیں. ہاں جب اس کا کوئی ہے ہی نہیں بےچارے گا, ہاں فقہ ہی سرپرست بنانے کے لیے تو پھر وہ باپ کے بعد دادا ہوتا ہے, دادا کے بعد چاچا ہوتا ہے, ماں کا تو وہ دیر میں نمبر آتا ہے, پھر کوئی عام مسلمان کی باری آتی ہے. دوسرا یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ حرام کا ہے, یعنی یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے ادارے سے لیا تھا فلاں ادارے سے یا کہیں سے لیا ہے جی, یعنی جیسے یہ اس کو بتانا تو ضروری نہیں کہ وہ حرام کا ہے. تمہارے ماں باپ کا ہم کو پتا نہیں ہے, فلاں ادارے سے پرورش کے لے لیا تھا جی, وہ باپ سمجھ جائے وہ ادارہ مشہور ہوتا ہے میں ہم نے بس وہ کسی نے ہم کو دیا ہے تم کو پالنے کے لیے, تمہارے ماں باپ کو ہم جانتے نہیں, یوں کر کے اس کو ٹالے جھوٹ بھی نہ بولے. کیونکہ اس کو سیدھا سیدھا وہ احساس کمتری محرومی جو بھی بولو وہ جب اس کو یہ پتا چلے گا نا کہ میں ایسا بچہ ہوں وہ معاشرے میں کھڑا نہیں رہ سکتا. تو اس لیے کوئی ایسی حکمت عملی ہو کہ جھوٹ بھی نہ ہو بات سچ ہو, بلکہ ایسے موقع پر سچ سے نہ چلے. تو یہ بہرحال علماء سے رجوع کیا جائے, اس میں یہ تنقید طلب مسئلہ ہے کہ ایک بچے کی ایک جوان کی زندگی کا سوال ہے. یہ بابا جملہ میری زبان پہ تھا, اس کی اس مسئلے کی تنقید ہونی چاہیے کہ اس کو اگر بتا دے گا تو وہ حرام کی اولاد ہے. اصل ہے کہ کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا یہ چلے گا, مطلب جو جس طرح ہم ناظرین اور حاضرین جو بھی سن لیں گے وہ پھر اس کو تھوڑا تھوڑا یہ عام ہوتا رہے گا نا. نہیں ہم ابھی اس کا درست مسئلہ 100% یعنی کہ شرح صدر ہو نہیں رہا کہ ہم اس کو کیا کہیں, کیونکہ یہ کہنے میں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ بچے کی زندگی تلخ ہو جائے گی. خالی بچہ نہیں, لڑکا ہو ضروری نہیں ہے, لڑکی بھی ہوتی ہے جو بھی ہو. تو اس لیے اس پر غور کر لیا جائے, علماء غور فرمائے پھر امت کی رہنمائی فرمائے. پاپا اس میں ایک صورت یہ بھی بنتی ہے, یعنی اس کو یہ پوچھے گا, اگر اس کو بولیں گے نا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں تو میرے ماں باپ کہاں ہیں, اس کو کیا بولیں گے؟ وہ ذرا پورے دے گا, تم اس کو شوق لگے گا, ہے تم میرے ماں باپ نہیں ہو تو میری امی کون ہے, میرے ابو کون ہے؟ یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ بچہ بولے گا بولے گا جب سمجھدار ہوگا. تو اس کی ایک بڑی وجہ پاپا یہ بنتی ہے کہ بڑی عمر میں جا کے بتاتے ہیں, اگر چھوٹی عمر سے ہی اس کو بتا دیا جائے نا تو اس وقت سے جب اس کا ذہن بنتا چلا جائے گا تو ایسا شوق نہیں لگتا. یہ ہوتا ہے بڑے ہو کے عام طور پہ اس طرح کا شوق پڑتا ہے. بڑی عمر جب سمجھدار ہو جاتا نا, یعنی کہ چاہے وہ 100 سال کا ہو گیا, اس کو جب یہ پتا چلے گا نا کہ میں نطفہ نا تحقیق ہوں, یہ اس کو سیدھی سیدھی بات جھٹکا لگے گا, ٹینشن ہو جائے گا. سارے بچے جو ان اداروں میں آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہوں, ایک تعداد ہے کہ ماں باپ ان کو نہیں رکھ سکتے یا انہیں شراب کی عادت ہے یا ڈرگز لیتے ہیں, تو سوشل ویلفیئر کے جو ادارے ہیں وہ بلکہ زبردستی ان سے لے کر ان اداروں میں بچے دے دیتے ہیں, تو اس طرح کی بھی ایک تعداد ہے. تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ناجائز. اس کے علاوہ ایک اور صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور گھر والے سارے انتقال ہو گیا, زلزلے میں جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوا تھا کہ بچہ کہیں باہر نکلا تھا پورا گھر بیٹھ گیا اور سارے گھر والے مر گئے, بچہ ہی رہ گیا. تو اس طرح کے بچے بھی ان اداروں میں آتے ہیں, نادر صورتیں ہیں یہ. جی ہمارے یہاں باقاعدہ یہ ترغیب ہے کہ مارو مت, حرام کا جن دیا مارو مت, یہ ہم نے پنگوڑے رکھ دیا ڈال دو اس میں. بیٹیوں کے تعلق سے بھی ایک ریشو ہے, ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ڈال دیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حلال کے بھی ڈال جاتے ہوں گے. مگر عبدالحبیب بھائی نے جیسے جب کہا نا بابا, ایسی صورت میں بعض اوقات خاندان کے دیگر افراد اس بچے کی پرورش کر لیتے ہیں عموماً. ہاں مگر جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے نا وہ تو ویسے چھپایا جاتا ہے نا, تو اس کو یوں مطلب کہ نہیں لینے کا رجحان ہوتا. ماں باپ کا پتہ نہیں ہے تو وہ شک میں تو پڑی جائے گا اور ٹینشن تو ہوتا ہی رہے گا کہ ہو نہ ہو. میں شوق اگر بچے کو بچپن میں چھوٹی عمر بتا دیے چلو شوق نہیں لگے گا, لیکن جب وہ شعور پکڑے گا تو اس کی جستجو جو ہے نا وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی, تو یہ ہوگا. لیکن میں یہی عرض کروں گا پاپا, اس کو مطلب کہ صحیح مسئلہ کیا ہونا چاہیے یہ بیان کر, اس کو بتایا جائے یا نہیں. اب بتایا نہیں جائے تو اگر نہیں بتاتے نا, بہت سارے اس میں بھی وہ حدیثیں صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ یہ اس کو مطلب اپنا دوسرے کو باپ مت بناؤ. ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. جی جی ہاں وہ بالکل صراحتیں ہیں. جی ہاں لیکن اب یہی مطلب وہی ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے ذہن میں, اس کو بتانے میں جو اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے, پھر یہ آپ سے پوچھنے آئے گا کہ اب ان کے میرے حقوق کیا ہیں کہ جو یہ پالتے تھے, کیا یہ اف والی آیت ہے قرآن کریم میں کہ اف بھی نہ کرو, کیا وہی ان کی اطاعت مجھ پر اسی طرح فرض ہے واجب ہے, یا آیا اطاعت ان ماں باپ کی جنہوں نے مجھے پالا جو حقیقت میں ماں باپ نہیں ہے, کیا ان کی اطاعت بھی فرض ہوگی مجھ پر؟ بہت سارے اس میں اگر سوچتے رہے سوالات شاید بنیں گے. یہ مسائل تو واضح ہیں کہ قوت کا جب رشتہ ہی نہیں رہا جی نہ یہ حقوق آئیں گے, نہ وراثت کے اندر جو ہے اسے حصہ ملے گا, نہ جو ہے وہ اس کا سرپرس اگر لڑکی ہے تو اس کا ولی بن پائے گا. تو یہ تو وہ احکام ہیں جو بہت زیادہ واضح ہیں فقہ کے. ایسا مسئلہ نہیں جو پہلی دفعہ ہو، یعنی سینکڑوں مرتبہ دارالافتاء میں یہ مسائل آ چکے ہیں، تو اس میں یہی حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو بتانا پڑے گا. اب ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ابتدائی عمر سے ہی اس پر واضح کر دے، کیونکہ پھر جب بڑے ہو کے بتاتے ہیں تو پھر یہ چیز مشکلات پیدا کرتی ہے. حل یہی سمجھ میں آ رہا ہے. اب تھوڑا ٹھیک ہے، ٹینشن ہو تو ہو، اب ایک اس ٹینشن کی وجہ سے بہت سارے پھر ورنہ شریعت کے جو مسائل و ثابت شدہ مسائل ہیں جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو کسی بھی مسئلے کو ذرا ہم لوگ تبدیل نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ہے. لے پالک، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، حضرت زید, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالا تھا نا سرکار نے، تو ہم کو بھی پالا، لیکن وہ باقاعدہ گھر میں پالنا اور مطلب معنی رکھتا ہے نا. ان کو زید بن محمد ہی کہا جاتا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہا جاتا تھا جی. پھر اس کے بعد یہ جب آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، اس کے بعد پھر ان کو ان کے اصل والد کی طرف منسوب کیا جانے لگا، اور یہ وہ صحابی تھے، نہیں یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ فقط ان کا نام قرآن مجید قرآن کریم مل کر نام ہے، لیکن ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی کہ جب ان کے حقیقی والدین بلانے آئے تھے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. چلو ایک مدنی کسوٹی کا نام مل گیا، آج نہیں کروں گا یہ کسوٹی، آج پہنچ جاؤ گے جلدی، کر بھی لوا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ بھی کسوٹی ہے، کسوٹی کڑی ہے یہ صحیح. حاجی امین تیاری رکھیے گا، آئیں بو کرنا چاہو نہ آئیں بو کرنا ہو اکڑی چلنا اکڑی. ایک آپ یہاں فضان مدینہ کے اسلامی بھائی کے ساتھ واپس ایک کریں، اور ایک آپ ہمیں وہ ہمارے جو رحیم یار خان اور صادق آباد، صادق آباد صادق آباد اور ویترا، یہ ویترا یہی ہے پیترا کیا سویترا شاید، اور واکینٹ چوک سویترا، ان سے آپ ایک کریں گے. اچھا تیار ہیں آپ سویترا والے؟ جی حاجی اسلام مدنی کسوٹی سویترا اور صادق آباد، یہی ہے صادق آباد واکینٹ، یہ دونوں میں سے مجھے یعنی کہ میں تو مفت میں نہیں سنوں گا آپ سے مدنی کسوٹی، ٹائم انشاءاللہ بالکل میں وہ ریڈیوس کر کے میں بول دیتا ہوں. فیضان سنت جلد اول، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، یہ جنہوں نے مکمل پڑھ لیا ہے یا درس دیتے دیتے دیتے وہ تینوں کتابیں ختم کر لی ہیں، کفریہ کلمات تو درس کی اجازت نہیں ہے وہ پڑھ لی ہے، یہ اسلامی بھائی تیار ہو جائیں مدنی کسوٹی کے لیے. جی بھائی ذمہ داران بھی کسوٹی میں پڑھ گئے، کھڑے ہو جائیں جنہوں نے یہ پڑھ لی ہیں دونوں طرف. جی دونوں طرف کھڑے ہو جائیے آپ، اور جلدی جلدی کھڑے ہو جائیے. چلو یہ تو فیل ہو گئے سویترا والے، اب وہ دکھائیے. ہاں یاد آ گیا، یہ چاروں کتابیں انہوں نے پڑھ لی ہیں غالباً، وہاں پر بھی پیچھے کھڑے ہوئے اسلام بھائی. ہاں یہ تو کئی نہیں ویسے ہی کھڑے ہوئے ہوں گے. اجی اسلم اور اظہر بھائی اگر اٹھانا شروع کریں اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو، اٹھ جائیں گے یار، زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، یاد ہوگا جنہوں نے پڑھ لی اس کو. آپ نے جو اعلان کیا اس کے مطابق عرض کرو. فیضان سنت جلد اول، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ چاروں کتابیں پوری پڑھ لی ہوں جنہوں نے، بھلے عربی عبارتیں نہ پڑھی ہوں اردو پڑھ لیا ہو. وہ حاجی اظہر کے پاس بھی آ جائیں، حاجی اسلم کے پاس بھی آ جائیں، اور ہاتھوں ہاتھ آ جائیں. ترکیب یہ ہوگی کہ ہم پہلا سوال جو ہے اور مزید مدنی فیس ان سے یہ ہوگی جو حصہ لے رہے ہیں کہ رمضان المبارک اور شوال المکرم یہ دو مہینوں کے اندر اندر 25 مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ کے آپ نے مطالعہ کرنا ہے، تو حصہ لے، بھلے چار کر لیے لیکن پلس یہ بھی ہے آئندہ کے لیے مدنی فیس، اور چاند رات کا مدنی قافلہ تو ہے ہی ہے، وہ تو آپ نے قدر کرنا ہی ہے ورنہ بیٹھ جائیے، قافلے والے نہیں اپنے ان سے بات بھی نہیں کرنی. یا اللہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. چلیے اب وہ بتا دیجئے ان کو طریقے کار یوز سمجھ لیجئے. پہلا سوال ہم واکنٹ سے کریں گے راول پنڈی سے, اس کے بعد ہم پاک ہاشمی کابینہ کی طرف آئیں گے. اور آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ ہے. یاد رہے کہ اس مدنی کسوٹی میں جنہوں نے چاروں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں چاند رات مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے اور 63 دن کے اندر 25 رسائل کی ترکیب بنائیں گے وہی شامل ہو سکیں گے. ترکیب میں بانٹنا سمجھیں گے, مطالعہ کریں گے. 25 رسائل صرف مکتبۃ المدینہ کے, صرف مکتبۃ المدینہ کے 25 رسائل 63 دن کے اندر پڑھیں گے. ایک طرف حاجی اظہر کے پاس اسلام بھائی جمع ہو جائیں, دوسری طرف حاجی اسلم کے پاس جمع ہو جائیں. اور ہم پہلے سوال کا وقت چلا رہے ہیں, پہلا سوال واکنٹ سے کیا جائے گا. 63 دن نہیں, میں نے شوال المکرم کا کہا ہے اور رمضان مبارک تقریباً 44 دن بنیں گے. جی جی, شوال المکرم تک آپ نے 25 رسائل پڑھنے ہیں اور یہ ساری باتیں آپ کو بیان کر دی گئی ہیں, یہ اسی کے مطابق ہوگا. پہلا سوال واکنٹ سے کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفقت رضا تاری واکنٹ سے بول رہا ہوں. بابا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت انسان ہے؟ لا, مرادی شے جو ہے وہ انسان کے بارے میں سوال ہوا جس کا جواب لا ہوا. جی پاک ہاشمی کابینہ. جی سوال کیجیے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زاہد اتاری رحیم یار خان چوک سویترا سے. پیارے باپا جان, کیا وہ شے کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے؟ لا, اس شے کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے. واکنٹ سے سوال کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, میرا نام کاشان رضا اتاری, واکنٹ نیو سٹی پاک مکی کابینہ جامعہ المدینہ فیضان رضا سے. اچھا وہ بتا دیں کہ کل کا تذکرہ قرآن میں جز کا نہیں ہے. ایک منٹ رک جائیے. جی جی باپ, آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں. یہ بس تھوڑا تھوڑا مطلب سمجھو کہ وہ ان کو انگلی مل رہی ہے. ہر چیز کا تذکرہ قرآن میں ہے, کلو شین فی کتاب. ماشاء اللہ, واضح تذکرہ مطلب صراحتن تذکرہ. سوال اگر اس طرح کیا کریں باپا. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ خیر. پنڈی والے, پنڈی جی واکنٹ والے اسلام میں سوال کریں. میرا یہ سوال ہے کہ مائک قریب کریں. سوال ہے کہ کیا آپ کی مرادی چیز حجاز مقدس میں ہے؟ نعم, مرادی شہ حجاز مقدس میں ہے. تین سوالات ہو چکے ہیں, اب چوتھا سوال کیجیے. چوک سویترا. پیارے باپا جان, کیا وہ چیز جانور ہے یا کوئی عمارت ہے؟ ایک ایک سوال, یہ دو سوال کیا آپ نے. یوں آپ سوال کریں کیا وہ چیز پھلا ہے. وہ کیا وہ عمارت ہے باپا جان؟ لا, وہ عمارت نہیں ہے, حجاز مقدسہ میں ہے وہ شے. چار سوال ہو گئے, واکنٹ پانچواں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر اخلاق اتاری, واکنٹ, کیا وہ چیز جانوروں میں سے؟ لا, وہ جانوروں سے میں سے بھی نہیں ہے. چوک سویترا, آپ ساتواں چھٹا سوال کیجیے. وقت جاری ہے آپ کا. پیارے باپا جان, کیا وہ پیارے باپا جان کیا وہ درخت ہے؟ لا, وہ درخت بھی نہیں ہے. واکنٹ سے ساتواں سوال کیجیے. ہیں ہی دو یا مطلب سویترہ میں جنہوں نے اچھا ایک ہی ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان عرفان اتاری واکینڈ سے, کیا وہ پہاڑ ہے؟ لا وہ پہاڑ بھی نہیں ہے, وہ درخت بھی نہیں ہے, وہ حیوان بھی نہیں ہے, حجاز مقدسہ میں ہے. چوک سویترا سے سوال کیا جائے گا. آٹھواں جان کیا وہ پانی ہے؟ کیا وہ لا وہ پانی بھی نہیں ہے. نواز سوال کے لیے آ جائیے واکینڈ کی طرف. وقت جاری ہے واکینڈ والوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق کسی معجزہ نبی علیہ السلام سے ہے؟ لا اس مرادی شے کا تعلق کسی معجزے سے بھی نہیں ہے. چوک سویترا سے دسواں سوال کیا جائے گا اور یہ چوک سویترا کا آخری سوال ہے. آواز نہیں آ سکی آپ کی. پیارے باپا جان, کیا وہ میدان ہے؟ لا وہ میدان بھی نہیں ہے. اور آخری سوال ہے واکینڈ کی طرف سے کیا جائے گا اور اس سوال کے بعد آپ کو شخصیت بوجھنی ہے اور شخصیت بھی واکینڈ سے ہی ہم بوجھیں گے. تھوڑا سا باپا چلو بھائی دروازے تک پہنچو. بس پہنچا دیا پہنچا دیا بابا پہنچا دیا پہنچا دیا. جی بھائی پہنچ جائیے جلدی واکینڈ والے جلدی کنڈی کھٹکھٹاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, کیا اس شے کو باب رحمت کے نام سے جانا جاتا ہے؟ لا باب رحمت نہیں ہے. اور گیارہ سوالات مکمل ہو چکے ہیں. اب آپ نے مشاورت کے ساتھ نام بتانا ہے, مگر یاد رہے نام بتانے والے چار کتب پڑھنے کے بعد شوال المکرم تک 25 رسائل مکتبۃ المدینہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ چاند رات کو قافلے میں سفر کرنے والے تو سارے ہی ہیں جنہوں نے سوالات کیے. اب آپ نے کوئی مدنی فیس بتانی ہے اور جواب دینا ہے. جی آ جائیے. ہم وقت چلا رہے ہیں, واکینڈ سے جواب دے دیا جائے. ہمیں چوک سویترا والے اگر جواب دینا چاہتے کوئی 12 ماہ کو 25 ماہ 26 ماہ کے ساتھ تو ان کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے. آج امین بے کرا رہی ہو بول اللہ بھی نہیں پوچھا لگے تو. جی کون بتائے گا؟ میرا خیال واکینڈ والے ہمت نہیں کر پا رہے. چوک سویترا والے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. مسجد نبوی شریف میں دروازے کتنے کسی کو معلوم ہے؟ یا سب سے مشہور دروازے کا نام تو میں لے لیتا ہوں باب السلام. اب یہ ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے پوچھنا ہے. کہ باب الرحمہ کا نام لے لیا اس میں لا آ گیا ہے. باب مجیدی بھی بہت مشہور ہے جہاں سیدی قطب مدینہ کا جس طرح مکان عالی شان تھا اب وہ مکان عالی شان مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کا حصہ بن گیا ہے. اور بھی کئی ابواب ہیں مسجد نبوی شریف کے. باب السلام مسجد الحرام شریف میں بھی تو ہے. باب مدینۃ المنورہ بھی ہے مسجد الحرام شریف میں. دیکھیں اب کہاں آپ پہنچتے ہیں باپا. آپ جہاں پہنچائیں گے وہیں پہنچیں گے. اب آپ نے مدنی فیس بتانی ہے. واکینڈ سے ابھی تک کوئی مائک اور کوئی چہرہ واضح نہیں ہوا جو مدنی فیس کے ساتھ آ رہا ہو. چوک سویترا کے ایک ہی اسلامی بھائی تھے وہ کھڑے ہیں. اپنی کوئی مدنی فیس کا شاید اعلان کریں گے پھر نام بتائیں گے. جی اس طرف باپا. جی باپا انشاءاللہ ان چاند رات کو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. 30 دن مرحبا. 12 ماہ ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی. انشاءاللہ کیا بات ہے. اب تو 12 ماہ ہو جانے چاہیے. باپا قبول فرما لے 12 ماہ کے لیے. ماشاءاللہ مرحبا اہلا وسہلا و مرحبا. تاریخ بھی دے دیجیے 12 ماہ کی کب سے. پانچ شوال سے باپا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. جی نام بتائیے. ماشاءاللہ مرحبا. کیا بات ہے؟ احمد زاہد اتاری رحیم یار خان سے. ماشاءاللہ. مرادی شیخ کا بھی نام بتائیے. بات آواز نہیں آئی. باب کعبہ جواب درست ہے. درتے اپسا بانے کا بابر مکانے آمینا اپسا بابر کا بابر مکانے آمینا نصب پر چم ہو گیا اہل و سہن میں حبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ زاہد بھائی باپا آپ کو مدینہ شریف میں گھما رہے تھے اور آپ پہنچ گئے مکہ مکرمہ میں. تو اپنا وہ سسٹم یہی ہے نا کہ پہلے مکہ شریف جاتے پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں. جب باپا مدینہ میں تو مدینہ میں رہتے یار. ماشاءاللہ. اچھا بھی آج یہ بام کعبہ اور باب کعبہ میں فرق ہے. بھلے شعر میں پڑھ دیا انہوں نے حرج نہیں ہے. یہ غلط فہمی نہ ہو جائے. بام یعنی چھت, باب معنی دروازہ. تو باب الکعبہ جو ہے وہ سونے کا دروازہ کعبہ شریف کا. سب جنہیں کہ تصویروں میں سبھی نے دیکھا ہوگا اور جا کر بھی زیارت کی ہوگی, چھوا بھی ہوگا. چومنا تو دشوار ہے اونچے. بچے کو یوں اٹھا کے چھموا لے تو الگ بات ہے. حجر اسود باب میزاب و مقام و ملتزم حجر اسود باب میزاب و مقام و ملتزم اور غلامی کا بکے رنگی نظاروں کو سلام. باب کعبہ جو ہے اس کو چومنے کے لیے یا ہاتھ لگانے کے لیے ہمارا جو قد ہوتا ہے اس سے ترکیب بنتی نہیں ہے. تو کعبہ شریف کے پاس ایک چھوٹی سی چوکھٹ بنی ہے, عموماً اگر اس پہ چڑھیں تو جا کے پھر ہاتھ پہنچتا ہے. تو وہاں ہاتھ پہنچانے کے لیے اس چوکھٹ پر چڑھنے کی اجازت مانت تو پڑی نہیں ہے کہیں. اللہ اکبر. جواز اور ادب وہ اپنی خبر. سر میں کعبے کا دروازہ تو ابتدا سے ہی اونچا ہے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے. نیچے جو اصل وہ جڑ میں شاید مضبوطی کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے وہ الگ سے جو پالی بنی ہے نا منڈھیر ٹائپ کی, اس پر چڑھ کر چوم لے. اس پر چڑھ کر بھی چوم تو نہیں سکتا کوئی, ہاتھ پہنچتا ہے. اب وہ لمبے قد والا کوئی جس کے ہونٹ یا پھر وہ خود اپنے آپ کو ورزش کر کے اوپر تک پہنچا ہے, ورنہ اس منڈیر پر ورنہ اس منڈیر پر چڑھ کے بھی ہاتھ بڑی مشکل سے پہنچتا ہے. کاندھے پہ کسی کو بٹھائے تو وہ چوم سکتا ہے. اب تو ایسا کرنے نہیں دیں گے مشہور جی, شاید جی جی ہاتھ سے استلام ہو سکتا ہے, ٹچ ہو سکتا ہے ہاتھ یہ. اور اس منڈیر پر چڑھے بغیر باب کعبہ پہ ہاتھ لگ بھی نہیں سکتا, وہ دور ہو جاتا ہے. مگر یہ کہ اگر چڑھا منڈیر پر یا کسی کے کندھے پہ چڑھ کے چوما تو شرعاً جائز ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. بلکہ بے ادبی بھی کیسے کہیں گے, جبکہ کعبہ شریف کے اندر جانا نہ صرف جائز بلکہ عین سعادت ہے. تو چمٹنا ملتزم پہ تو وہ سنت ہے, لپٹنا چمٹنا کبھی دایاں رخسار کبھی بایاں رخسار ہے نا, یہ سب آداب میں لکھا ہوا ہے. بابا یہ کرنے کے لیے اب کسی کو تکلیف پہنچانا, رش بہت ہوتا ہے وہاں پر. ہاں یہ ہے, یہ ملتزم پر حاضری جو ہے یہ رش کے موقع پر تو دشوار ہی نہیں دشوار ترین ہے. یہ ہے سنت طواف کی, کوئی اس کا نعمل بدل یعنی کیا یہ سنت موقوف ہو جائے رش میں؟ اگر جائے تو کوئی جا سکتا ہے, اس کو کوئی نہیں مارے اس کو دھکا مارے گا پہنچ جائے گا. ایزا مسلم حرام ہے, بغیر ایزا کے جا سکتا ہے تو بھلے جائے. پاپا رش میں ممکن نہیں ہوتا. ہاں حج میں تو بالکل ممکن نہیں ہوتا. تو یہ سنت میں سمجھتا ہوں کہ پھر موقف معاف ہو جائے گی, معذور رہی, معذور رہی ہے. جیسے وہ رش میں وہ رمل نہیں ہو سکتا, تو جتنی دیر نہیں ہو سکتا اتنی دیر ترک کر دے, اس کے لیے رکے بھی نہیں, اور دور سے ہو سکتا تو افضل ہے کہ دور سے رمل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. احرام کی حالت میں اگر یہ رش کم بھی ہوا اور ملتزم پہ جانا یا باب کعبہ پہ جانا ممکن بھی ہوا تو وہاں بہت خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے, اور جو لکھا ہے کتابوں میں کہ رخسار ملے اور سینہ لگائے, اب احرام کی حالت میں سینہ لگائے گا, رخسار ملے گا, چمٹے گا, تو کچھ نہ کچھ خوشبو اس کے احرام پر, اس کے جسم پر لگ سکتی ہے. تو اس صورت میں کیا کیا؟ وہ یہ کہ اگر احرام کی حالت میں ہے اور وہ خوشبو زیادہ لگ گئی, لوگ دیکھنے والے گئے وہ زیادہ لگ گئی ہے, پوچھیں گے نا کہ زیادہ ہے کم ہے, تو لوگ بولیں گے زیادہ ہے تو دم, اور اگر کہیں کہ کم ہے تو صدقہ, اور اس کا خوشبو کا کسی قسم کا وہ جسم نہیں لگا, اگر صرف مہک آئی اس میں تو کچھ نہیں. آخری رسالہ ہمارا ہے اس میں یہی ہے کہ مہک اگر صرف آ گئی, جیسے کہ وہ ٹیشو پیپر کے استعمال کی بھی اجازت ہے وہ خوشبودار کے, اگر صرف مہک آتی ہے اس میں ہاتھ میں تو وہ, یا صابن خوشبودار, تو احرام میں خوشبودار صابن کا تو باقاعدہ رسالہ اپنا بہت پہلے یہ, اس وقت آپ غالباً مفتی کے لقب سے ملقب نہیں تھے, تو آپ نے, آپ کا دستخط نہیں ہے اس پر, اس وقت جو بھی اس وقت کوئی پروپر ترکیب نہیں تھی, تو اور علماء سے تصدیقات بھی لی گئی تھی. تو یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ, یہ جو پچھلے سال شائع ہوئی تھی رفیق الحرمین, پرانی میں نہیں ہے, جدید رفیق الحرمین جو ہے پچھلے سال جو شائع ہوئی اس میں یہ مسئلہ خوشبو کا تفصیل سے دیا ہوا ہے, وہاں سے دیکھ لے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے بھی بولنے میں کوئی بھول ہو گئی ہو, کیونکہ وہ کافی دن ہو گئے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی السلام. منتظم پر تو نہیں جا سکتے, نہ حجر اسود کو چوم سکتے ہیں. جی جی ہاں, وہ مطلب بغیر ایذا کے جانا مشکل بہت ہے رش میں. اب یہ کہ مستحب ہے کہ کعبہ شریف کے قریب سے طواف کرے, تو اگر بغیر ایذا پہنچائے کسی کو تو کعبہ شریف کے قریب طواف کرنے میں کامیاب ہوتا ہے, تب بھی اس لوگ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو انتظار کر لے کہ آخر یہ فارغ تو ہوں گے, تو فارغ ہوں گے تو پھر وہ ملتزم کی حاضری دے لیا, باقی کسی کو ہٹا نہیں سکتے, وہ ہٹتے بھی نہیں ہیں لوگ, وہ اپنے ارمان نکالتے, خوب روتے ہیں دھوتے ہیں, کرنا بھی چاہیے ایسا, لیکن رش ہو تو ٹکی کرنی چاہیے, اس کو بولتے ہیں نا کہ مختصر, تاکہ دوسروں کی بھی باری آئے, یہ مشورہ ہے. اسی طرح بابا حجر اسود کا ہے, اس پہ بھی وہ باکسنگ یا ایسی کوئی صورت حال بنی ہوتی ہے دھکے مار کے, اور یعنی ہم تو قریب پہنچ کے بھی اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے. جی اس طرح لوگوں کو ایذا پہنچا کر حجر اسود کی کا چومنا جو ناجائز ہے, جبکہ مسلمانوں کو ایذا ہو رہی ہے آپ کے دھکم پیل سے, اور آپ بھی کچل رہے ہیں دب رہے ہیں, تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں, اعلی حضرت نے بہت سختی سے منع فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ایک مدنی کسوٹی باقی ہے, لیکن کچھ دو چار سوالات چلا لیتے ہیں. جی اب, اور یہ مقتد المدینہ سے رسالہ ابو جہل کی موت, یہ مطلب یہ اثر نو نئے پرنٹ ہو کر بھی آ گئے, اس کی بھی زیارت کر لیجئے اور مقتط المدینہ سے ہو سکے تو اسے ہدیتاً حاصل کیجئے. جو بیان کریں گے وہ تو بیان کریں گے, نیت یہ کر لیجئے کہ چونکہ 27 رمضان المبارک یہ یوم بدر ہے تو اس کی 17 جزاک اللہ 17 تو اس مناسبت سے اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے. 26 صفحات کا یہ رسالہ صرف 8 روپیہ ہدیہ میں دستیاب ہے, بڑے سائز میں 8 روپیہ ہے اور جے بی سائز میں 4 روپیہ ہدیہ پر دستیاب ہے. اب کل جمعہ آئے ہیں, اگر یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو لنگر کریں کل جمعہ کی نماز میں, اور 17 ویسے بھی رمضان مبارک کی تو ہر نماز میں ہی نمازی ہوتے ہیں, کیا ہی اچھا ہو اسلام بھائی اچھی اچھی نیتیں کریں. 1700 رسالے لیں, 1700 روپے کے رسالے لے لیں, 117 رسالے لے لیں, صرف 17 رسالے ہی تقسیم کرنے کی نیت کر لیں شہداء بدر کے حصال ثواب کی نیت سے. خوشبودار ٹشو پیپر کے بارے میں, احرام میں ٹشو پیپر کا استعمال, یہ رفیق الحرمین جس کا بھی تذکرہ کیا ہے اس میں موجود ہے. سوال, محرم نے خوشبودار ٹشو پیپر استعمال کر لیا تو جواب, خوشبودار ٹشو پیپر میں اگر خوشبو کا عین یعنی اصل جسم جیسے تری ہوتی ہے یہ موجود ہے, یعنی وہ پیپر خوشبو سے بھیگا ہوا ہے تو اس تری کے بدن پر لگنے کی صورت میں جو حکم خوشبو کا ہوتا ہے وہی اس کا بھی ہوگا. یعنی اگر قلیل یعنی کم ہے اور عضو کامل یعنی پورے عضو کو نہ لگے تو صدقہ ہے, ورنہ اگر کثیر یعنی زیادہ ہو یا کامل یعنی پورے عضو کو لگ جائے تو دم ہے. اور اگر عین میں اگر عین موجود نہ ہو یعنی تری نہیں ہے بلکہ صرف مہک آتی ہے تو اگر اس سے چہرہ وغیرہ پونچھا اور چہرے یا ہاتھ میں خوشبو کا اثر آ گیا تو کوئی کفارہ نہیں کہ یہاں خوشبو کا عین نہ پایا گیا. اور ٹشو پیپر کا مقصود اصلی خوشبو سے نفع لینا نہیں. یہ اپنے جو ہمارے گھروں میں ڈبے ہوتے ہیں ٹشو پیپر کے عام طور پہ گھروں میں, یہ اس میں خوشبو عین نہیں ہوتی, یہ تر بتر نہیں ہوتے, یہ میک والے ہوتے ہیں, ان سے ہاتھ پوچھنے میں وہ حرج نہیں ہے. ہوائی جہاز میں اور بعض ہوٹلوں میں بڑی ہوٹلوں میں یہ تر بتر ٹشو پیپر کا پیکٹ دیا جاتا ہے, تو وہ کھول کر اگر کریں گے نا ہاتھ وغیرہ پہ لگائیں گے یا ہاتھ پوچھیں گے تو اس میں وہ تری لگے گی. یا ہوٹلوں کا پتہ نہیں ہے وہاں تو دیتے ہیں حجاز مقدس وغیرہ میں وہ تر بتر ٹشو پیپر کا پیکٹ, اور جہاز میں دیتے ایئر لائن میں, یہ اپنے پی آئی میں بھی دیتے ہیں کہتے ہیں نا اکثر جہازوں میں دیتے ہیں. وہ پیکٹ محرم کو چاہیے کہ نہ کھولے احرام والا, ورنہ آزمائش میں پڑ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشد بابا جانی, میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ 2 دن سے پہلے بچے کو نہیں نہلانا جب پیدا ہوتا ہے, تو کیا اس کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 دن تک نہ نہلاؤ یہ ہے, اور اذان نہلانے کے بعد دینی ہے. کیا اذان فوراً دے دی جائے ورنہ ام السبیان کے خلل کا ہے نا, تو اس لیے اب وہ نہلانے کی ڈاکٹر نہیں دیتے نہلانے, تو کیا کرے بغیر نہلائے. بچہ ناپاک تو نہیں ہے؟ ہاں ناپاک حرج تو نہیں ہے اس میں دینے میں. ہاں اذان دے گا تو حرج نہیں ہے. بچہ جو پیدا ہوا نا اس کے بدن پر جو چکناٹ لگی ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلام بھائی سوال پیش کریں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید نعمان صفدر بیٹے قریب کر لیجئے مائک منہ کے بالکل قریب. سید نعمان صفدر احمد بوشرکیہ سے تعلق ہے, 30 دن اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی ہے. میرا سوال پیارے بابا جان سے یہ ہے, کہتے ہیں کہ پرانے دور میں بوڑھی عورتیں فجر کی نماز کے بعد دیر تک تلاوت اور نوافل میں مصروف رہتی تھیں, اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اور میں درس نظامی کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل اگلے ماہ سے, میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیں. اللہ استقامت بخشے, آپ کے ارادے میں آپ کو کامیاب فرمائے. کاش داڑھی بھی پوری ہو جاتی, امامہ شریف بھی سج جاتا, چاند رات کے قافلے کا بھی کوئی اعلان ہو جاتا تو سونے پہ سواگت. چلا بابا مدنی سوٹ اور داڑھی بھی رکھوں گا انشاءاللہ. امامہ شریف سجے گا تو درد نظامی کر رہا تھا, امامہ تو پہننا ہی انشاءاللہ, زلفے بھی رکھنی ہے انشاءاللہ. چاند رات سے 3 دن قافلے میں سفر بھی کروں گا انشاءاللہ. مرحبا, جزاک اللہ. پہلے دیکھیں نا وہ نیک لوگوں کی تعداد زیادہ تھی, یعنی کہ تابعین تبعی تابعین تک تو نیکوں کا دور بہت عمدہ دور تھا, وہ فاسقین کی تعداد تابعین تبع تابعین میں بہت کم ہوتی تھی. مگر جو جو وہ دوری ہوتی گئی اس دور سے تو وہ فرق آتا گیا, اب تو ہم بہت دور ہو چکے ہیں, اس لیے یہ فرق ہونا ہی ہے کہ اب وہ عبادت کا ذوق نہ رہا. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ساری عبادت کرنے والے مزاروں میں چلے گئے, اب بھی ایسے کئی خوش نصیب بڑی بوڑھیاں بھی ہوں گی, جوان بھی ملیں گے کہ جو تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں, فجر کے بعد اشراق چاش پڑھتے ہیں, ایسوں کی بھی ایک تعداد آپ کو ملے گی, زمانہ خالی نہیں ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کرتے رہے, اب یہ فجر کا وقت ختم ہو گیا, وقت مکروہ شروع ہو گیا جو 20 منٹ ہیں, یعنی سورت طلوع ہو گیا, تو اب یہ جو 20 منٹ ہیں کیا اس میں بھی تلاوت قرآن مجید کرتے رہے؟ سورت طلوع ہونے کے بعد اس پر نگاہیں خیرہ ہونے لگے, اس کا کم تقریباً 20 منٹ وقت ہوتا ہے, 20 سے 25, اس وقت بہتر یہ ہے کہ تلاوت نہ کرے بلکہ ذکر و اذکار درود شریف پڑھے اور اذکار ذکر پڑھتے, لا الہ الا اللہ یا دعائیں جو ہوتی وہ پڑھی ہے. اگر کسی نے تلاوت کی تو گناہ گار وہ بھی نہیں ہے, بہتر ہے کہ تلاوت نہ کرے اس وقت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے منہ سے نکلا کہ وہ سنیے کہ بہتر ہے کہ تلاوت نہ کرے, آخری میں جو جملہ نکلا نا اس کو میں واپس لے لیتا ہوں کہ نہیں پھر وہ گپوں میں لگ جائے فالتو کام میں لگ جائے, تو یہ کہ یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کیونکہ لکھا یہ ہے کہ تلاوت کے بجائے ذکر و اذکار کرنا بہتر ہے. اب جو ذکر و اذکار نہیں کرنا چاہتا تو کیا ایسے خالی چپ چاپ بیٹھا رہے تو کیا اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ تلاوت کرے؟ جب کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہتا تو اب کچھ نہیں پڑھتا, اس سے بہتر نہیں کہ تلاوت کر لیں؟ تو گناہ تو نہیں ہے, ناجائز تو نہیں ہے. مسئلے کے طور پر تو یہی بیان کیا جائے گا, لیکن کوئی شخص کر رہا ہو اسے منع نہیں کیا. جی ہاں, منع تو نہیں کریں گے. اور اگر چپ چاپ بیٹھنا ہے اور یہ بیٹھنا اس کا غفلت کا ہے, ایک تو بیٹھنا نا غور و فکر کا ہو, اور اگر وہ یاد آخرت کا تعلق ہے اس غور و فکر کا, وہ تو از خود عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. موت کی یاد, مدینے کی یاد, قبر کی یاد, آخرت کی یاد, یہ تو عبادات میں سے ہیں. تو یہ مسئلہ, یہ بہار شریعت جلد پہلی صفحہ نمبر 455 مسئلہ نمبر 29, ان اوقات یعنی مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں. بہتر یہ کہ ذکر و درود شریف سے مشغول رہے. ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں, مکروہ. سمجھ میں آتا ہے. بچنا ہی بہتر ہے اس سے. ترک اولا, یہ بارشوں کے اولے میں پہنچ جائیں گے. ایسے ایسے ان کے چٹکلے ہوتے ہیں تو مت پوچھو بات. اب وہ اس طرح بھی نہیں, پرانے بھی ہوتے رہے ہیں اس طرح. اس طرح پرانے بھی ہوتے رہے ہیں اس طرح, اور یعنی اس طرح کے معاملات پہلے بھی ہوتے رہے. وہ حدیث پاک ہے, وہ استجمرا فاوتر, کہ جو ڈھیلوں سے استنجا کرے تو وہ وتر کا لفظ اس میں آیا ہے, اوتر. جی جی, تاک ملے. تو بعض اس طرح کے حضرات گزرے ہیں کہ وہ جب بھی ڈھیلوں سے استنجا کرتے تو اوتر اس پر عمل کرتے ہوئے وتر ادا کیا کرتے تھے, اور اوتر کا مطلب یہ تھا کہ تاک عدد کے اندر جو ڈھیلے استعمال کیے جائیں. ایک, تین, پانچ, اور بہتر تین ہے. اگر ایک میں بھی طہارت ہو جائے تو تین کا عدد پورا کر لیں. وہ آپ کو رواج یاد آ رہی ہوگی آپ سب, وہ ڈوری ڈوری کے وہ حدیث پاک میں قلب نہیں, وہ صبح شادی کے حوالے سے قرآن میں نا, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یعنی جب تک وہ سیاہی کا ڈورا سفیدی کے ڈورے سے ظاہر نہ ہو جائے تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے وہ سفید ڈورا اور سیاہ ڈورا رکھ لیا تھا اپنے پاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار واکینٹ کے جامعت المدینہ کے ایک طالب العلم کی انفرادی کوشش سے ان کا جانا جب پشاور میں ہوا, ہسپتال میں ایک غیر مسلم دار اسلام میں داخل ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد اسلم اتاری ہے, میں چراہ مدینہ ملتان شریف اولیاء سے کا قریبی گاؤں ہے چوک نواز شہر, وہاں سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت مولانا محمد ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں تو مدنی ماحول میں ہوں اور میرے گھر والے جو ہیں وہ بھی مدنی ماحول میں آنا چاہتے ہیں. گھر والے مدنی ماحول میں آنا چاہتے ہیں, رکاوٹ کیا ہے؟ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں آنا چاہتے ہیں شاید, اگر یہ کہا تو پھر بپا یہ اصل میں تو آ گیا ہوں, میں گھر والوں کو لانا چاہ رہا ہوں. اچھا, تو کیسے آئیں, کیسے گھر والوں کو لائیں؟ بپا اس میں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسلامی بہنیں مول میں ہوں وہ اپنے محارم کو کیسے لائیں؟ اب وہ اس کے لیے تو کردار سے آپ کو نیکی کی دعوت دینی پڑے گی. مار دھاڑ سے وہ نہیں آئیں گے, ابے تبے تو تکار سے بھی وہ قریب نہیں آئیں گے. آپ میں وہ نمایاں فرق جب دیکھیں گے نا کہ پہلے یہ غصے میں یوں بولتے تھے اور اب غصہ آتا تو یوں بولتے ہیں, میں نرمی ہے ان میں, چپ ہو جاتے ہیں. پہلے مار دھاڑ کرتے تھے, اب وہ پچھلی مار دھاڑ کی معافی تلافی میں مشغول ہو گئے ہیں. یہ آپ کا فرق دیکھیں گے نا تو یہ مائل ہوں گے دعوت اسلامی کی طرف. تو یہ ہے کہ ان کو مزید درس گھر میں دیں, گھر درس جاری فرمائیں, اور مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ کے سٹیں وغیرہ سنائیں. تو انشاءاللہ اس طرح امید ہے کہ ان کا دل بھی چوٹ کھائے گا اور مدنی ماحول میں وہ آ جائیں. لیکن اصل جو ہے نا وہی میں نے بتا دیا کہ جو اسلامی بھائی گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں نا وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بدل لیں, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور نہ رہیں کہ دوستوں کے سامنے تو جی جناب لبے جناب امی امی نے پکارا امی کیا دماغ کھا گئی ہے, ایک بار تو بول دیا کہ ابھی میں مصروف ہوں. یہ پھر امی دعوت اسلامی سے سیٹ نہیں ہوگی. یہ غصہ آئے گا تو بولے تجھے الیاس قادری نے یہ سکھایا, پھر آپ کو مزید غصہ آئے گا, خبردار الیاس کے بارے میں کچھ بولا تو. اس لیے وہ آپ کو کردار اصل مبلغ کردار آپ کا ہوگا جو ان کو تبدیل کرے گا کہ میرا بچہ میرا لال کیسا شریف ہو گیا. جب یہ امی اور ابو بولنا شروع کریں گے نا پھر آپ جب امی ابو کو بولو گے نا تو وہ آپ کی بات ان کی سمجھ میں آئے گی اور مدنی ماحول میں انشاءاللہ وہ ڈھلیں گے اللہ نے چاہت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا ہمارے ایک خطیب صاحب جو ہے وہ یہاں مدنی مذاکرے میں تشریف لائے ہیں, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجانی میرا نام مولانا سعید احمد نعیمی ہے, دارالعلوم مجدہ نعیمیہ سے فارغ ہوں, اور میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عورت کا اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے, کیا وہ گھر میں اپنا کام کار کر سکتی ہے یا کوئی ایک جگہ کونے پہ جو ہے کہ مخصوص کر سکتی ہے, اور انشاءاللہ میں اپنی مسجد جامعہ مسجد مدینہ راشدی گھوٹ میں کل جو بیان کروں گا وہ ابو جہل کے رسالے سے اس میں سے بیان کروں گا, اور یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد میں ہمارے گلستان جوہر کے خالد بھائی صاحب ہیں 30 دن کے قافلے کے لیے نیت بھی کرتا ہوں. مہربانی. انشاءاللہ آپ بھی سفر کریں گے. انشاءاللہ مرحبا. تو اسلامی بہن بھی اعتکاف کر سکتی ہے مسجد بیت میں, یعنی گھر کی مسجد, مسجد بیت اس کا نام ہے. یہ وہ احکام نہیں ہے جو اس مسجد کے جو جس کو ہم مسجد کہتے ہی ہیں, یہ واقعی مسجد ہے, وہ بھی مسجد بیت کہلاتی ہے. مسجد بیت وہ کہلاتی ہے کہ ایک جگہ اسلامی بہن اپنی نماز کے لیے مقرر کر لے, جو مقرر کر لے اس کو افضل ہے کہ وہ تھوڑا چبوتر کی طرح بلند بھی کر لے, نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں, ایک جگہ مقرر کرے جہاں وہ نماز پڑھتی ہو, تو یہ اب اس جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہے. اور اگر مقرر نہیں ہے تو اعتکاف کی نیت کرنے سے پہلے کسی جگہ کو فکس کر لے کہ آئندہ بس اب سے میں یہ میری مسجد بیت اب یہاں نماز پڑھا کروں گی, تو یہ اس کے لیے اعتکاف وہاں کر سکتی ہے. تو وہاں سینے پرونے کے کام کر سکتی ہے, گھر کے کام کاج بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہے, کیونکہ اس کا حکم یہ ان مسجدوں کا جو حکم ہے نا وہ حکم نہیں ہے. اس کی تفصیل فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے ایک جز فیضان اعتکاف میں تفصیلی بیان ہے اسلامی بہنوں کے اعتکاف کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا محمد اسلم عطاری مدنی کام برائے اسلامی بہنیں. باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری اسلامی بہنیں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی کام کرتی ہیں, تو کیا وہ مدنی عطیات بھی کر سکتی ہیں, اور اگر مدنی عطیات کر سکتی ہیں تو ان کا کیا انداز ہونا چاہیے, رہنمائی فرما دیجیے. اسلامی بہنیں مدنی عطیات اسلامی بہنوں سے کریں, اپنے محارم سے کریں, اور ان کا انداز وہی ہوگا جو شریعت کے تقاضے, اور اس کے کئی مسائل چندے کے بارے میں سوال جواب میں دیے ہوئے, تو یہ کریں اور یہ بھی خوب عطیات کریں. ان کو جو مدنی پھول دیے گئے اس کے مطابق ترکیب فرمائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پشاور سے علی بات کر رہا ہوں, اور آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آیا روزے کی حالت میں دانتوں کی صفائی کرانی چاہیے کہ یہ نہیں؟ روزے کی حالت میں دانتوں کی صفائی کروانے میں اصل اس کا طریقہ بڑا خطرناک ہے. وہ حلق سے پانی کو روک نہیں سکے گا, کیونکہ اس پہ پانی کی باقاعدہ وہ پچکاریاں مارتے رہتے اور اسکیلنگ کرتے رہتے ہیں. اس طرح تو حلق سے نیچے اگر پانی کا اتر گیا, محسوس ہوا کہ پانی اترا, یہ پتا چلا اس کو, روزہ تو ٹوٹ جائے گا. خون بھی نکلتا ہے, دانتوں میں خون بھی نکلتا ہے, تو اگر اس احتیاط سے کوئی کر سکتا ہے صفائی, کہنا خون حلق سے نیچے اترے کہ اس کا ذائقہ محسوس ہو نہ پانی اترے, تو روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیں گے. لیکن ایسا خطرہ لینا کہ جس میں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی. تو اس لیے اسکیلنگ وہ افطار کے بعد تراویح کے بعد ہی کروائے, اور اس میں جو اسکیلنگ کرتے ہیں دانتوں کی صفائی, اس میں تھوڑی آزمائش بھی ہوتی ہے. روزے میں اگر کریں گے نا تو روزے میں, یعنی کہ وہ اس طریقے سے کہ نہ پانی نہ خون کوئی بھی حلق سے نیچے نہ اترے نہ پانی مارے, پانی مارے بھی گئے تو اگر گزارا ہی نہیں ہے ان کا, تو بالفرض اگر کوئی اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ بغیر پانی کے وہ صفائی ممکن ہے, تب بھی روزے میں کریں گے نا تو وہ چونکہ وہ لوہے کا آلہ ڈال کے کھینچم کھینچ کرتے ہیں نا, اس سے وہ دماغ پر بڑا اثر پڑتا ہے, تو سر کا درد ہونے کا پورا پورا امکان ہے, کمزوری بھی آئے گی اس سے. کھینچے گا نا تو وہ کھینچنے والے وہ تھکن نہیں لگے گی, یہ کھینچوانے والے وہ تھکن لگے گی. تو یوں بھی کھانے کے بعد کریں گے نا تو تھوڑی ہمت رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد ندیم عطاری, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے, اور میں 30 دن کے اعتکاف میں آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے، تہمت، بہتان، الزام تراشی، کیا یہ سب ایک ہی شے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے؟ جزاک اللہ خیرا. تہمت، بہتان، الزام تراشی ایک ہی شے ہے، اس کے نام مختلف ہیں. اس سے کیسے بچا جائے؟ جی بابا، جب یہ ذہن بن گیا کہ تہمت گناہ ہے، حرام ہے، اور یہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. غیبت تو وہ ہوتی ہے کہ وہ اگلے میں کوئی عیب ہے اور برائی بیان کرنے کے طور پر وہ عیب پیچھے سے بیان کیا جائے، تو یہ ہے غیبت. اور تہمت یہ ہے کہ اس میں وہ برائی نہیں ہے، پھر بھی وہ برائی اس پر منسوب کر دینا، تو یہ غیبت سے بھی خطرناک ہے. تہمت گناہ کبیرہ ہے، حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو جب یہ ذہن بن گیا کہ یہ حرام ہے، گناہ میں، اس سے مطلب جہنم کا عذاب ہونے کا استحقاق ہے، حقدار بن جائے گا یہ، تو ایک تو علاج اس کا یہی ہے کہ اس سے ڈرے، مزید اس کی وعیدوں پر غور کرے، اللہ کے عذاب پر غور کرے، اس کے لیے دعا کرے کہ اگر کسی کی عادت ہے تہمت ڈالنے کی تو اس سے مطلب ہے کہ اللہ تعالی اس کو خلاصی عطا کرے. اپنے اوپر غور کرے کہ میری تو بہت ساری برائیاں ہیں، اگر یہ لوگوں نے اچھالنی شروع کی تو میرا کیا بنے گا. اچھا، پھر یہ کہ اگر مجھ پر کوئی تہمت باندھے اور مجھے پتا چلے تو مجھ پر کیا گزرے، تو اس طرح جو مجھ پر گزرے گی وہ دوسرے پر بھی گزرے گی. تو اس طرح تہمت کی ہلاکت خیزی اور برائیوں پر غور کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ تہمت سے بچے گا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، سب اگر یہ بھائی کفر مدینہ کی تحریک میں آ جائیں تو یہ سارے مسائل حل نہ ہو جائیں. بے شک بے شک، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر قیامت کے روز یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگ زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ مسلمانوں پر الزام تراشی کرتے تھے، یہ تہمت ان پر لگاتے تھے. اس طرح کے مضمون کی حدیث شریف یہ غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھی ہے. تو ان وعیدوں پر غور کرے اور ڈرے، اپنے آپ کو ڈرائے. اب یہ لوگوں پر ہے یا مسلمانوں پر، یہ دیکھنا پڑے گا. وہ تہمت الزام تراشی کا عذاب، میں نے کیا کہا، گھڑی کا ٹائم، اب مدنی کسوٹی کر. وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ وہ زبان سے لٹکے ہوئے تھے. معراج کی رات یا خواب؟ معراج کی رات. جزاک اللہ. وہ میرے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ زبانوں سے لٹکے ہوئے. تو آپ کی خدمت میں یہ استفسار پر عرض کیا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں پر بلا وجہ الزام تراشی کرتے تھے، ان تہمت لگاتے تھے. تو ذرا زبان کو کھینچ کر یہ اپنی طاقت کا ٹیسٹ کر لے کہ یہ برداشت کر سکتا ہے زبان کھینچنا، زبان سے لٹکنا، اور خدا جانے کیا کیا عذاب ہو. تہمت نہ لگائی جائے، اگر کسی پر لگائی ہے کبھی تو اس کی سچی توبہ کرے، اور جس پر تہمت لگائی اس سے بھی معافی طلب کرے، اور جن جن کو بتایا ہے ان کو بھی جا کر کہے کہ میں نے یہ غلط تہمت لگائی تھی، وہ ایسا نہیں ہے. تہمت کے توبہ اور تلافی بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو نہ تہمت لگائے نہ یہ آزمائشیں آئیں. اسی مسلمان پر ہرگز تہمت نہ لگائے. آج کل یہ لگاتے پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں لیکن میں لگاؤں گا تو چھوڑوں گا نہیں اس کو. معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کبھی بھی لگاؤ نہ تہمت کسی پر, کبھی بھی لگاؤ نہ تہمت کسی پر, دے توفیق صدق و وفا یا الہی, دے توفیق صدق و وفا یا الہی, دے توفیق صدق و وفا یا کی دبا کاریاں. صفحہ نمبر 295 پر وہ روایت جو میں نے بیان کی وہ اب اصل روایت میں عرض کرتا ہوں. وہ سارا مطلب لینے کے جو تھا وہ یادداشت پر تھا تو اس میں کچھ الفاظ خلط ملت ہو گئے تھے. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا. میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں. گناہ کی جو تہمت لگاتے تھے یہ ان کا عذاب. ملاحظہ فرمایا معراج کا اس میں ذکر نہیں ہے, خواب کا ذکر ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے, مبنی بر وحی ہوتا ہے. اور شرح الصدور صفحہ 182 کا اس میں حوالہ بھی دیا ہے اس روایت کے. تو جو شکی مزاج, یہ غیبت کی تباہ کر رہی ہے, میرے حدیث کے بعد لکھا ہے, جو شکی مزاج عورتیں اپنے مردوں پر تہمتیں دھرتی اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ کسی عورت کے چکر میں سب پیسے اسی کو دے آتا ہے وغیرہ, یوں ہی جو وہمی مرد اپنی عورتوں پر اس طرح گناہ کی تہمتیں لگاتے ہیں کہ اس کی کسی کے ساتھ آشنائی ہے, اپنے آشنا کو فون کرتی ہے, اس سے ملتی ہے, گندے کام کرواتی ہے وغیرہ, ان کو بیان کردہ الزام گناہ کے عذاب کی روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس ضمن میں ایک عبرت انگیز حکایت ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں, ایک شخص نے خواب میں جریر خطوفی کو دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میری مغفرت کر دی. میں نے پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ کہا اس تکبیر کہنے پر جو میں نے ایک جنگل میں کہی تھی. میں نے پوچھا فرزدق کا کیا ہوا؟ یعنی ایک آدمی کا نام ہے, شاعر تھا مشہور, فرزدق. فرزدق کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا افسوس, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کے باعث وہ ہلاکت میں گرفتار ہوا. فرزدق ایک مشہور شاعر گزرا, خدا جانے یا وہی مراد ہے یا کوئی اور. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی. باپا آپ شورا کا کون ہوں گے؟ اب شورا کا وہ ہوں گے کہ جو تیل لگانے کے بعد اپنے سر پر سربند شریف کی سنت ادا کرتے ہیں. بابا ایسے تو ہوں گے یہاں نا نا امامہ باندھتے ہیں. نہیں بابا نہ ہوئے بابا ہاتھ اٹھا رہے ہیں گنتی کے آ جائیں بھائی جو یہ گنتی کے ہوں گے اپنا کورم پورا ہو جائے گا. ہر وقت باندھنا ضروری نہیں ہے, جب جب تیل ڈالے اور تیل رہے تو وہ سر پر سربند شریف کی سنت. یہ بڑے بڑے ادا نہیں کرتے یہ سنت. یہاں بھیڑ ہو گئی ان کو, نہیں ان کو پوچھ لینا کہ سربند بولتے کس کو ہے. باپ آپ بتا دیں یہ نہیں وہ سربند والوں کے سائے میں وہ اسکرین پر نظر آنے کے لیے بھی کچھ اکٹھے ہو گئے ہوں گے. اب اس میں اکثر کا تو ابھی بھی بندھا ہوا ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے باپا صرف سربند ہوگا یا اور بھی کچھ ہوگا؟ نہیں وہ جو کتابوں کا اعلان کیا تھا اب ان میں وہ چھانٹی کر رہے. نہیں اتنے سارے نہیں وہ ویسے ہی چہل پہل کر رہے ہیں گنتی کے ہی. نہیں بابا یہ آپ نے کیونکہ اکثر آپ کا یہ موضوع رہتا ہے. اب اکثر نہیں رہتا نا یار جب بھی کمی ہے میں بھول جاتا ہوں یار. پاپا یہ اسلامی بھائیوں میں میں نے تو رجحان دیکھا ہے کہ جب آپ نے ترغیبیں دلائی ہیں اس کے بعد سے استعمال کرتے ہیں. گنتی کرے کتنے ہیں؟ میں نے کچھ اسلامی میں تبدیلی دیکھی ہے پاپا اس ماشاء اللہ. مگر اس وقت کتنے ہیں تاکہ میں پھر چھانٹی کریں زیادہ. پاپا سربند شریف کے ساتھ ساتھ کیا کیا جمع کرتے رہے پاپا؟ وہی جو میں نے ان کو جو جی چاند رات کے مقابلے میں بھی سفر کریں گے اس کی نیتیں ہم ان سے لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی ترتیب بنا لی تھی پہلے ہی ہم نے کچھ اور تیاری کی تھی لیکن خیر وہ اسلام بھائی بھی بعد میں شامل ہو سکتے ہیں. ابھی یہ سربند شریف والے شامل ہو جاتے ہیں لیکن ان کی نیتیں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی اسلام بھائی بیٹھ جائیں مہربانی کر کے سب کے سب بیٹھ جائیں. صرف وہی کھڑے رہیں کہ جو اس میں حصہ لینے کے اس وقت ہاں دیکھیں نا اب بھی دیکھو پیچھے کھڑے ہوئے. مہربانی کر کے سب کے سب بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے اب آپ خود سمجھے نا کہ ایک بات آپ کو بتائیں. میرا جو ٹوپی والا صاحب ہے ابھائی نے بےچارا سربند مشکل ہے جا کے ہوئے سب بیٹھ جائیں پلیز تعاون کریں اللہ ہم سب کو حب جا سے بچائے. طریقہ کار تو آپ کو پتا ہی ہے ٹھیک ہے تو یاد ہو گیا ہوگا طریقہ کار امید ہے. ہم وقت چلا رہے ہیں حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ تاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. میٹھے مرشدی کیا وہ انسان ہیں؟ لا مرادی شیخ انسان نہیں ہے. اور آج بھی دوسری مدنی کسوٹی اس موضوع پر ہے جو مرادی شیخ پر ہے. اور آپ دیکھیں اب کہاں تک پہنچتے ہیں. دوسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مرید حسین اتاری جامعۃ المدینہ فاروق نگر. یا مرشد کیا وہ زمین کی جنس سے ہے؟ لا مرادی شے زمین کی جنس سے بھی نہیں. دو سوال ہو چکے تیسرے کا وقت. زمین کی جنس کہا نا انہوں نے. جی باپا یہی کہا ہے زمین کی جنس. تو یوں تو انسان بھی مٹی سے بنا ہوا یہ تو نہیں گھوم پھر کے بہت دور نکل رہی بات. یا یہ شاید ان کی مرادوں کو مقدس پتھر تو نہیں ہے یا پہاڑ تو نہیں ہے. ہو سکتا یہ وہ یا کوئی زمین کا حصہ. وضاحت کر دیں آپ. اتنا دور نہیں ہے یعنی وہ شے میری مرادی شے ان مانو اگر زمین سے تعلق ہے کہ وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے. چلو نام کہہ دیتے ہیں. نام سبحان اللہ. تیسرا سوال. میں نام بولتا ہوں نا تو مجھے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں دل جو ہی کر رہا ہوں ویسے خوش ہوتے ہیں. پر لا پر کیا نیت کروں کہ بجھ جاتے ہیں بےچارے یار. اور آتے بھی کسوٹی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان وہ کیا جانور ہیں؟ نعم آج جانوروں کے حوالے سے وہ مرادی شعر، لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں جو بھی بات ہوتی ہے وہ تیسرے سوال کی طرف، اب چوتھے سوال کی طرف جا رہے ہیں، اور مرادی شے جانور ہے. ہمارے ہاں بہت بڑی منڈی لگتی ہے باب المدینہ میں قربانی کے جانوروں کی. دیکھو اس پر بھی غور فرما لیں کہ اس سال سب سے مہنگا بکرا کون سا بکا تھا. سلام، ایک مہنگی گائے آپ نے بھی تو خریدی تھی. سوال کیا بات ہے، اور بہت کمزور بکری بھی لی تھی ہم نے بابا، چار سو میں ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا. جی اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحسیب اتاری واکینٹ جامع المدینہ. پاپا ان کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں ہے. لا حیاوان ہے مگر ذکر قرآن پاک میں نہیں. چار سوال ہو چکے. امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، پاپا کیا اس جانور کو کسی نبی علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے؟ نعم جی، حیوان کو کسی نبی علیہ السلام سے مسکراہٹ آ گئی. چھٹے سوال کا وقت چل رہا ہے. اس سرمندی کافی ماشاءاللہ کھڑے ہو گئے ہیں. 15 سیکنڈ باقی ہے چھٹے سوال میں. آپ کے پاس حیوان ہے اور کسی نبی علیہ السلام سے اس حیوان کی نسبت ہے. دو سیکنڈ، ایک، اور وقت ختم ہو چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا زور سے اور منہ کے پاس رکھے. فیاض اتاری مدینہ اوریا ملتان شریف. پاپا کیا آپ کی مرادی شے کسی نبی علیہ السلام کی سواری ہے؟ زور سے بولو نا. پاپا کیا وہ جانور نبی علیہ السلام کی سواری ہے؟ نعم. سبحان اللہ، وہ کسی نبی علیہ السلام کی سواری ہے. اور 6 سوالات ہو چکے ہیں، ساتویں کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف حسین چشنی اتاری 12 ماہ فیضان باب المدینہ کراچی. بابا کیا ان کو معراج شریف سے نسبت ہے اس سواری کو؟ لا، نبی علیہ السلام کی سواری ضرور ہے مگر معراج سے نسبت نہیں ہے اس حیوان کو. آپ کے 7 سوال ہو چکے، 8ویں کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قار احمد اتاری، مدرس کورس، زمزم نگر، حیدرآباد. بابا چاچا، جو آپ کی مرادی شے ہے کیا وہ حلال ہے؟ حلال جانور ہے؟ حلال جانور. نعم. حلال حلال پوچھا. نعم، وہ جانور حلال جانور ہے، جو سواری ہے وہ حلال سواری بیان کیا گیا. 9ویں سوال کا وقت جاری ہے. سات سیکنڈ باقی آپ کے بعد 9ویں سوال میں. 3 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ جانور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت رکھتا ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ لا لا. 9ویں سوال کا وقت جاری ہے. 9 10 11 3 سوالات ہیں. نبی علیہ السلام کی سواری ہے، حلال جانور ہے، معراج سے نسبت نہیں ہے، سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نسبت حاصل نہیں ہے. 7 سیکنڈ باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے مرشدی، کیا اس جانور کی قربانی کی جاتی ہے؟ نعم. آخری سوال. سوالات بہت اچھے کر رہے ہیں ماشاء اللہ. یعنی پرندہ نہیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری سوال ہے یہ یاد رکھیے گا. کیا وہ مادہ ہے؟ نعم. اب پہنچائیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کو بوجھنا ہے وہ کون سی سواری ہے. سوال ایک باقی ہے. نہیں نہیں گیارہ سوال ہوگا ایسا. گیارہ سوال ہو گئے نا. ایک وہ پچیس سیکنڈ یعنی کہ جی جی وہ ایک ضائع ہو گیا تھا وقت اس کا. وہ اب نام بتانا ہے. نام بتانا ہے. مع مدنی فیس. سارے تربیت گاہ والے اور یہ بارہ ماہ والے ہی ہیں. میں ان سربندیوں سے دل خوش ہوا. دیکھو نا ہزاروں میں یہ چند نکلے یار. ان کو تحفہ بھی دوں گا ان شاء اللہ. بابا سحری کروا دیں ان کو. بابا ان کو سحری بھی کروا دیں. اور صراط الجنان اللہ والوں کی باتیں اور فیضان ریاض الصالحین ان میں سے تینوں میں سے کیونکہ ان کے پاس ہی کتابیں شاید ہوں ان میں سے کوئی ایک یہ قبول کر لیں یا تینوں ہو تو پھر کوئی اور کتاب سوچیں ان کے لیے. کیا بات ہے. قوت القلوب احیاء العلوم جلد اول ان میں سے کوئی ایک جو نہ ہو ان کو چاہیے وہ لے لیں اور ادب بھی لے لیں. ان سے کب تک پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ رمضان حال میں جمع کرا نا. ان میں سے یہ کتابیں ان سربندیوں کو ضرور دیں. واللہ دل بہت خوش ہوا کہ اپنی سربند کی تحریک بالکل ختم نہیں ہوئی. چند عیسائی بھائی ہیں جو عمل کر رہے ہیں. اب اسلامی 15 سال ہوئے ماحول میں 15 سال سے مسلسل سربند کا استعمال جاری ہے. سبحان اللہ. یہ کپڑا ہوتا ہے جو تیل لگانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اقدس پر رکھا کرتے تھے تاکہ کپڑوں پر تیل نہ لگے اسی کپڑے پر لگے حفاظت. یعنی کہ سرکار کا تو سب ہر ادا تو وہ کپڑا اس تیل سے اس طرح تر بتر ہو جاتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہوتا ہے تیل والے کا کپڑا. بپا کیا ایسا ہو سکتا ہے جو آج سے سربند شروع کرے 10-12 دن بعد کوئی ایسی کسوٹی ہو جائے جس کے اندر یہ بھی شریک ہو جائے. یہ ملتے ہیں اپنے دکانوں پہ یہاں بےچارے یہ ملتے بھی دکھتے نہیں ہے نا. یہ اتنی کون احمد نہیں کرتے بےچارے. یہ پہلے تو 7 روپے کا تھا پچھلے چند ماہ پہلے تو شاید اب 8-10 روپے کا ہو گیا ہوگا. مہنگا نہیں ہوتا اب 10 روپے کا تک. ہاں بس زیادہ مہنگا نہیں ہے. کپڑے کا پیس تیار وہ سلائی بھی کناری بنی ہوتی ہے وہ لے لو یار. اس کو رواج ڈالو. اسلامی بھائیوں کو تحفے میں یہ ذہن بنا کر کہ یار آپ پہنا کرو یہ سنت ادا کرو تحفے میں دے دیا کرو. مگر یہ جب تیل لگائے نا تب سنت ہے. اب جیسے کل میں نے تیل لگایا تھا سر میں تو کل اوڑا تھا آج اب وہ اس کی ضرورت مجھے نہیں رہی ہے. آج میرے سر پہ سربند نہیں ہے. ابا یہ کل لگاؤں گا انشاءاللہ. جمعے کا تیل لگانا تو بہت ثواب ہے نا غسل کرنے کے بعد سربند بھی لگاؤں گا انشاءاللہ. اتفاق سے وہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھا تھا کہ سربند کیسا ہوتا ہے. اور پیچھے کو مولا نہ ہو کے پاس ہو تو اے بڑا مشکل مرحلہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بابا یہ ہمارے اسلام بھائی 12 ماہ ان کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں یکم شوال سے میں وقفے مدینہ کے لیے پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جو یار وہ تیل وارو ہو نا بو نکلنی ہے وہ تیل جی پانی تیل جی بو نکلنی مسجد ہے ذرا چیک کریں گے. آئیے اچھی ہو اچھی ہو مدینہ تھوڑا ان کے کشادہ کری نو جی کھولی نو اچھی طرح کھینچی رہے. یہ سربند آپ کو دکھایا جا رہا ہے. سبز ہونا ضروری نہیں ہے. اور کوئی رنگ ہوگا تو بھی ٹوپی کے نیچے چل جائے گا ماشاء اللہ. آپ یار وہ اس کو استعمال کرنا شروع کریں تو ہمارے دکانداروں کو بھی روزی ملے گی اس سے ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا. اب ان سے کوئی فیس بھی لا کے دے میرے کو کہ امام کتنے بکوائے یار ان دکان والوں کے کیونکہ اب تو نیا امامہ باندھتے ہیں تو کیوں نئے خریدنے پڑتے ہوں گے ان کو. ان کے تو دھندا کھل گیا ہوگا. کوئی انفرادی کوشش کر کے ان سے بھی کوئی قافلے وغیرہ یہ میرا ہے انشاءاللہ تربیت گاہ کے بابا بھی بھائی پیچھے بھی سربند چاہے ہیں سربندی میرے پیچھے ایک آیا سربند سر سے نکلا وہ غالباً ماشاء اللہ. چلو بھائی اس سربندی کو بھی وہی تحفہ دے دیا جائے. سبحان اللہ. بابا ہو سکتا ہے ایک تعداد کا ذہن بن رہا ہو کہ اب ہم بھی سربند پہنیں گے. ہاں کون کون اب سربند کی ترکیب؟ تو دیکھو دل میں نیت ہو تو ہی ہاتھ اٹھانا, ورنہ پھر دھوکہ جھوٹ اور گناہ نہ ہو جائے. جی واکینٹ والو بھائی. ہاں واکینٹ میں بھی سربند پتہ نہیں بکتے بھی ہوں گے کہ نہیں. بھائی امامہ شریف پرانا ہو جاتا ہے اس کو بھی استعمال کاٹ کے بنا سکتے ہیں, اور کٹ پیس جو بھی ہو وہ سادہ سا کپڑا ہو پتلا سا جو سربند جس کا بن سکے. ماشاء اللہ واکینٹ والے کافی ہیں. کیا بات ہے. اب دیکھو یہ صادق آباد والے کیا کرتے ہیں. ابھی نہیں ہے بابا. بابا یہ نام لے رہے تو اس کو بھی نہیں ہے امامہ پہننے والا, نہ پہنتا اس کا منع پڑا نہیں ہے. بابا یہ اسلام میں نام لینا چاہ رہے ہیں. ماشاء اللہ مرادیش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا فیس تو سناؤ پہلے, مدنی فیس. پاپا مائک قریب کیجئے. پاپا انشاءاللہ عزوجل چاند رات سے وقف مدینہ, یہ بارہ ماہ کا میرا جو سفر ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ سے وقف مدینہ کے لیے آپ کو. ماشاء اللہ. پاپا آپ کا جو مرادی شے ہے, کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ ہے؟ جواب درست ہے, قصبہ. انبیاء کی میں جب بھی کسوٹی یا قصبہ کو جواب دوں نا, آپ لوگ فوراً شعر شروع کرتے نا, خلاصہ رہ جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ اتنا آہستہ بولتے, میں نے مدنی خبریں میں بھی دیکھا ہے, وہ نام لیا جاتا ہے تو آواز اتنی غیر واضح ہوتی ہے کہ جو ناظرین ہوتے ہیں نا ان کو پلے نہیں پڑتا کہ کس نے جواب دیا گیا. آخر وہ کسوٹی اینڈ پر آئی تو کیا تھا یہ. یہ مدنی خبریں والے بھی اگر اللہ کرے سن رہے ہوں تو کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ کوئی یہ خبریں دینے والا ہی بول دے کہ یہ نام تھا اس کا. پٹی پٹی بھی سب نہیں پڑھ سکتے, سب اردو نہیں جانتے, تو بول دینا تو بھی اچھا ہے. بڑی بوڑھیاں بیچاریاں یہ بہت دیکھتی ہوں گی, پڑھنا آتا ہوگا یہ. اچھا تو یہ انہوں نے بتایا قصبہ, قاف دو نقطے والا, لکھ کے بتاؤ تاکہ اس کا وہ تلفظ بھی صحیح ہو جائے نا. یہ صحیح ہے تلفظ. سبحان اللہ. یہ قصبہ پڑھ لیجئے, دو نقطے والا, قاف سواد واو الف حمزہ. یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام تھا قصبہ. اگر کوئی اپنی بچی کا نام قصبہ رکھنا چاہے تو بھی حرج نہیں ہے رکھنے میں, نسبت کی وجہ سے برکت پائے گا انشاءاللہ. باپا ہماری مدنی کسوٹی میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریوں کے بارے میں, لکھنا بھی آتے ہیں ان کے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عربی حمار تھا جس کو ہم گدھا بولتے ہیں, لفظ ایسا ہے کہ بولنے مزہ نہیں آتا سرکار کی نسبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ایک عربی حمار تھا جسے ہمارے یہاں جس کو ہم گدھا بولتے ہیں جس جانور کو, جس کا نام افیر تھا. ایک اونٹنی تھی جس کا نام ازبا قصبا تھا. یہ وہی اونٹنی تھی جس کو بوقت ہجرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خریدا تھا. اس اونٹنی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی, اور اس کی پشت یعنی مبارک پیٹھ پر حجت الوداع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرفات و منا کا خطبہ پڑھا تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد وہ اسلامی بھائی جو شیخ طریقت امیر اہل سنت سے کے ہاتھوں امامہ شریف کا تاج سجانے کے خواہش مند ہیں وہ مدنی قافلہ مکتب سے رابطہ فرمائے. وہ اسلام بھائی جو امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے امامہ شریف کا تاج سجوانا چاہتے ہیں, مستقل امامہ سجائے رکھنے کی نیت پیش کرتے ہیں کریں گے وہ مدنی قافلہ مکتب سے صلاۃ السلام کے بعد رابطہ فرمائے. اے اللہ میرا گناہ بخش. مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت تیرا ہو سلام, ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود, ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عترت لاکھوں سلام, غوثِ اعظم اماموں کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين, اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله. میں نے جس اسلامی بھائی کو شعر پڑھنے سے روکا معافی چاہتا ہوں, جو بھی اس سے جھٹکا لگا ہوگا ان کو, میرے منہ سے نکل گیا. میں نے نیت کری تھی کہ میں وہ قصبہ شریف کی بات کر کے پھر بولوں گا, شعر پڑھ لوں, وہ بھی بھول گیا, یہ بھی معاف کر دیں. صدیق بھائی تھے, جزاک اللہ.